ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องทำไมคนจึงไม่ปรินิพพานโดยพระท่านโพธิรักอบรมข้าราชการของจังหวัดอุบลราชธานีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติครั้งที่2ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกเมื่อวันที่27สิงหาคม2542ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้คนเราก็ติดนั่นติดนี่ติดสารพัดก็พระโรคติดนี่แหละจึงไม่ปรินิพพานหรือจึงไม่ถึงนิพพานติดความติดยึดนี่เป็นเรื่องจิตวิญญาณแท้จริงเป็นกิเลสที่ทำหน้าที่อยู่ที่จิตวิญญาณด้วยอวิชชาด้วยความไม่รู้มันไม่รู้จริงๆคนเราเกิดมาด้วยอวิชชาไม่รู้ทำไมต้องมาเสพทำไมต้องมาติดทำไมต้องมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้จนกระทั่งได้มาเรียนรู้ว่าอ๋อมันเสพมันติด แม้มารู้ว่าตัวเองติดแล้วรู้ว่าตัวเองติดก็ยังจะต้องมาล้างไอ้ตัวที่มันมีจริงๆเรียกว่ากิเลสหรือตัณหาหรืออุปาทานมันมีจริงๆในจิตแต่มันทำหน้าที่มันทำบทบาทนั้นอยู่จริงๆมันติดจริงๆคนที่ไม่รู้เรื่องเลยนะจะไม่มีทางล้างลักษณะติดเนี่ยและจะไม่มีทางที่จะพยายามศึกษาเพื่อใช้ญาณเพื่อฝึกญาณตัวเองเนี่ยฝึกปัญญาตัวเองเข้าไปเจาะเข้าไปล้างเข้าไปจับไอ้ตรงที่มันติดอาการที่มันติดซึ่งเรียกว่ากิเลสหรือตัณหาหรืออุปาทานเนี่ยกิเลสนี่ก็คือสิ่งที่เรามาได้ยินได้ฟังได้รับรู้มาในโลกแล้วเราก็ไปหลงพอรับรู้มาแล้วก็หลงผลักหรือหลงดูดผลักก็คือติดชนิดหนึ่งเรียกว่าพยาบาทเรียกว่าโกรธเรียกว่าเวรจองเวรจองกรรมกันนั่นก็ติดชนิดหนึ่งอาฆาตกันชั่วกาลนานเลยบางทีได้อาฆาตกันไม่รู้กี่ชาติเป็นความติดชนิดหนึ่งส่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือกามผูกดูดดึงผูกไว้ผูกพันไว้มีสองลักษณะเท่านั้นแหละในลักษณะที่พูดโดยภาษาง่ายๆมีผลักกระดูดที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไม่รู้หรืออวิชชาไม่รู้ว่ามันจิตมันเป็นอย่างนั้นมันทำอย่างนั้นน่ะแล้วมันก็ผูกก็ยึดหรือก็ผลักพยาบาทอาฆาตไว้อยู่อย่างนั้นน่ะไม่รู้จะปล่อยก็ติดอยู่อย่างนั้นน่ะจนกว่าเราจะรู้จะเรียนแล้วก็รู้มีญาณอย่างเราไปอ่านอ๋ออาการนี้เองเรียกว่าอาการกามอาการดูผูกพันติดยึดโอ้ร้าวรึงตึงใจเนี่ยเราก็พยายามเรียนรู้พยายามหาเหตุผลพยายามหาหลักฐานความจริงว่าหลายอย่างที่เราเคยไปติดไปยึดเคยไปเร่ารึงผูกมัดอะไรมันไว้แต่มันก็หายไปนะมันก็คลายไปได้นะมันก็ดับไปได้มันก็เลิกราไปได้ก็ไม่เห็นตายนี่เราจะไม่เห็นตายแล้วก็จะพิจารณาพิสูจน์ความจริงมันไม่ได้มันก็ไม่เป็นภาระดีว่างดีนะมันไม่เป็นภาระมันว่างมันเบามันง่ายมันโล่งมันสุขอย่างโล่งๆสุขอย่างว่างๆสุขอย่างท่านเรียกภาษาพระท่านเรียกว่าบูปสโมสุขหรืออุปสมะสุขอุปสโมสุขสุขอย่างว่างๆไม่ใช่สุขอย่างเสพสมอยากได้แล้วก็ได้มาสมใจอยากสุขนั่นเรียกว่าสวรรค์ห่อๆสวรรค์เสพสมใจมนุษย์ทุกคนสัตว์โลกทุกตัวรู้รสอันนี้เรียกว่ารสอัสสาทะรสเสพสมสุขสมรสอร่อยของโลกีได้มาสมใจหรือว่าได้ฆ่าก็สมใจได้ล้างก็สมแค้นได้เห็นเขาเสื่อมไป พราะชังเพราะผลักเพราะไม่ชอบใจเห็นเขาเสื่อมไปสมใจชอบใจขึ้นเป็นสวรรค์เหมือนกันสวรรค์ที่เห็นเขาฉิบหายต่อหน้าต่อตาอะไรก็แล้วแต่ก็มีอาการอย่างนั้นอยู่ในใจคนจนเรามาเรียนรู้แล้วเราก็มาล้างลดละไปเรื่อยๆมาล้างไปได้หมดจริงๆจะเห็นจิตแท้ๆว่าจิตมันไม่ใช่โกรธมันไม่ใช่โลภมันไม่ใช่หลงจิตเป็นธาตุรู้เท่านั้นไอ้ที่โลภที่โกรธที่หลงเนี่ยมันผีมันอคันตุเกหรืออคันตุกะมันแขกจรมันมีลักษณะอย่างนึงที่มันเข้ามาทำหน้าที่อยู่ในจิตใจเราแล้วก็สิงสู่ในจิตใจเราปลอมตัวเป็นเราเรียกว่าอัตตาปลอมตัวเป็นตัวเราเป็นตัวตนตัวเราอัตตาอัตตนิยาถ้าเราไม่รู้อัตตาแล้วเราไม่ล้างอัตตานี่จนเป็นอนัตตาจนมันไม่มีจนมันหมดตัวตนนั้นทำไมเราไม่ทำมันก็ยังมีอยู่ตลอดกาลนานต้องเรียนรู้ให้มันออกเองมันไม่ออกหรอกแม้ว่ามันจะหายไปชั่วคราวมันก็หายไปอย่างอวิชชาหายไปอย่างไม่รู้หายไปอย่างโง่ๆหายไปตามภาวะมันเป็นตามบางขณะเท่านั้นเองเพราะไม่ได้รู้หน้าตามไม่รู้โทษภัยไม่ได้รู้ว่าการละการล้างอย่างมีภูมิปัญญาว่าอ๋อละล้างมันเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงละล้างไปแล้วมันพ้นทุกข์ละล้างไปแล้วมันดีล้างไปหมดเกลี้ยงเลยมันยิ่งเป็นความประเสริฐมันไม่ได้มีญาณรู้อย่างนั้นเพราะงั้นคนเราก็จะไม่สนิทแม้เป็นฤาษีอย่างที่อาตมาได้เล่าให้ฟังว่าในระบบฤาษีไปสะกดจิตไม่ให้มีนิวรณ์ไม่ให้มีกามพยาบาททินมิทะอุทจจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้มีในขณะนั่งสะกดจิตทำให้ภพมันว่างทำให้จิตใจมันว่างในขณะนั้นสะกดจิตไปหรือเป็นหลงไปเกาะอะไรไว้ยึดอะไรไว้เป็นหนึ่งยึดด้วยแล้วก็ไม่ให้อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องยึดสิ่งนั้นเป็นนิมิตเป็นกสิณจนกระทั่งอยู่ในการนั้นเท่านั้นยึดอะไรเป็นรูปก็ได้ไม่ยึดอะไรก็ยึดลมหายใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกเลยว่างโอ้มีแต่เรากับลมหายใจเท่านั้นเนาะอะไรอื่นๆเราตัดทิ้งหมดเลยไม่ยอมรับไม่ยอมรับไม่ยอมรับฝึกเข้าไปฝึกเข้าไปก็มีแต่เรากับลมหายใจมีแต่เรารู้กับลมหายใจอยู่เท่านั้นนั่นแหละเป็นอารมณ์ของฌานเป็นอารมณ์ของรูปฌานว่างอยู่นั่นทำได้ดีเท่าไหร่ก็เป็นฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ถึงขั้นอุเบกขาหรือขั้นว่างขั้นวางเฉยขั้นกลางๆว่างๆไม่มีอะไรมีแต่เรากับว่างๆอย่างมากกับลมหายใจซึ่งลมหายใจก็คืออากาศอยู่กับอากาศเพราะฉะนั้นสูงขึ้นไปจากลมหายใจนี้ลมหายใจยังเป็นวัตถุนึง ท่านเรียกว่ากายโยหรือซ้ําลมหายใจยังเป็นวัตถุนึงเป็นจุดหนึ่งเป็นภพหนึ่งเพราะเมื่อทิ้งลมหายใจหยุดว่างโดยไม่ต้องมายึดแม้แต่ลมหายใจจึงขึ้นสู่อากาสานัญจายตนะก็อากาศนั่นแหละสู่ความว่างที่ว่างยิ่งกว่าไปยึดลมหายใจยึดอาณาอาปาณะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอาตมาก็เล่าสู่รูปฌานขึ้นไปสู่รูปฌานขึ้นไปสู่อรูปฌานให้ฟังแล้วเมื่อวานนี้ฌานแบบนี้เป็นฌานในภพฤาษีแต่ความหมายของฌานรูปฌานก็ต่างความหมายของอรูปฌานก็ตามอธิบายอย่างพุทธได้แต่ความหมายเป็นธรรมาธิฐานความหมายไม่ได้เป็นอย่างบุคลาธิฐานอย่างที่อธิบายเป็นชิ้นชิ้นอันอันอย่างนั้นรูปฌานก็อย่างที่อาตมาอธิบายแล้วฌานของพุทธก็คือมุทุภูตะพุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนจปเตในขณะปฏิบัติไปจิตก็จะละกิเลสไปมีศีลตั้งศีลขึ้นแล้วก็พยายามปฏิบัติตามศีลข้อหนึ่งข้อหนึ่งเช่นเราเองเราติดเหล้าเราจะเลิกเหล้าเราก็ต้องสมาทานแล้วเราก็ต้องปฏิบัติจริงสังวรมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเห็นเหล้าเพื่อนกินเหล้าได้กลิ่นเหล้าเพื่อนมันกรอกหูพูดโยโยนที่หูได้ยินเสียงได้ยินเสียงลิ้นเหล้าได้ยินเสียงคนดื่มเหล้าเอื้อกเอื้อกอะไรก็ไม่มันสัญญาจำได้เคยอย่างนี้มันที่เราเคยแหมถ้าเราได้อย่างนี้มันไอ้ที่มันเคยสุขเคยอร่อยเคยขึ้นสวรรค์อะไรมันก็ขึ้นมาแล้วสวรรค์มันก็เคยมันก็มายั่วยวนอะไรไปก็แล้วแต่นั่นแหละเราต้องเรียนรู้เราต้องรู้ว่าอารมณ์ของเราเป็นกามอารมณ์ของเรามันเอาแหละมันจะอยากได้แล้วกิเลสคือไปฟังเขารู้มาแล้วก็มายึดเข้าไปที่จิต ยึดเข้าไปกิเลสก็จะสั่งสมลงเป็นอุปทานอุปทานคือความยึดติดความยึดเอาไว้ดึงเอาไว้ผูกเอาไว้เรียกว่าอุปทานเพราะเมื่อเราได้ไปยินอะไรเข้ามาเขาบอกว่าไอ้นี่ดีนะไอ้นั่นดีนะเขาบอกกินเหล้าดีนะเราไปฟังเข้ามาเออดีถ้าไม่กินเหล้าไม่ใช่แมนนะเออก็เลยต้องยึดเอาไว้นะเพราะคนกินเหล้าจึงจะแมนถ้าคนไหนไม่กินเหล้าก็หมาอะไรเงี้ยก็หลอกว่าคนไม่กินเหล้าไม่ใช่แมนเนี่ยน้องไม่ใช่สุภาพบุรุษต้องดื่มเหล้านึกจะแมนนะเราก็ไปเชื่อเขายึดเอาไว้เออเราต้องกินเหล้าอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ฝึกยึดอุปทานคือยึดติดเห็นอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นเป็นคอนเซ็ปต์เป็นตัวที่องค์รวมที่เราคิดว่าอันนี้แหละต่อเอาเห็นตามเขาเรียกว่ากิเลสเห็นตามเขาไปเรื่อยๆฉะนั้นก็มายึดเข้าก็เรียกว่าเป็นอุปทานแล้วอุปทานนี่แหละมันจะเกิดเป็นคราวๆเรียกว่าตัณหาฟังดีๆนะนี่อธิบายกิเลสตัณหาอุปทานมันต่างกันอย่างไรมันเกิดเป็นตัณหาเป็นคราวๆตัณหามันไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาแต่อุปทานมันมีอยู่ในจิตเลยฝังไว้ยึดไว้เรียกว่าอุปทานอยู่เบื้องต้นก็ขึ้นมาทำงานเรียกว่าคอนเชียสเรียกว่าสำนึกบนแล้วก็จากสำนึกบนที่มันทำงานเป็นปกติมันก็อยู่ใต้ความสำนึกเรียกว่าซับคอนเชียสเรียกว่าใต้สำนึกแล้วมันก็ทำงานกลางๆประเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาทำงานประเดี๋ยวมันก็พักประเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาทำงานประเดี๋ยวก็พักเรียกว่าคอนเชียสซับคอนเชียสลึกเข้าไปกับซับคอนเชียสอันสายกิเลสเรียกว่าอันคอนเชียสเรียกว่าจิตไร้สำนึกไม่ใช่ใต้สำนึกลึกลงไปเลยเราเอื้อมไม่ถึงง่ายๆถ้าไม่เรียนรู้ทางธรรมะก็ไม่สามารถที่จะมีญาณอย่างรู้คอนเชียสซับคอนเชียสอันคอนเชียสจะไม่มีจิตจะไม่มีความสามารถอย่างรู้เข้าไปจนกระทั่งไปรู้อาการจนไปรู้สภาพพวกนี้หรือมีวิธีตีให้อันคอนเชียสขึ้นมาแล้วก็รู้หน้ารู้ตามันรู้สภาพจริงของมันแล้วล้างมันละมันกำจัดมันออกไปปหานะถ้าไม่มีวิธีถ้าไม่ทำอย่างถูกต้องไม่มีทางที่จะล้างกิเลสได้เพราะฉะนั้นลักษณะฤาษีที่พระพุทธเจ้าได้ไปพบกับอาลานดับอุทกดาบทที่พยายามนั่งสมาธิแล้วก็สะกดอย่างเงี้ยจนกระทั่งเป็นรูปฌานอรูปฌานก็นึกว่าโอ้โหเก่งฝึกเข้ามากๆมันก็มีผลสะกดได้เก่งนานได้อย่างคล่องแคล่วได้อย่างทนทานก็ใช้ได้อายุ100ปี200ปีก็ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้ก็ดูเหมือนเราบรรลุเราไม่มีกิเลสสะกดข่มมันไว้ได้และพวกนี้ไม่แข็งแรงถูกแตะต้องถูกกระทบสัมผัสไม่ได้เพราะฉะนั้นฤาษีจะต้องอยู่ป่าจะต้องอยู่ลับพ้นจากโลกสังคมไม่เกี่ยวข้องกับสังคมถ้าตาไปเห็นสังคมเขามีอะไรอย่างเงี้ยที่อาตมาสมมติว่ากำลังจะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเรื่องเราถ้าเป็นฤาษีเขาไม่มีศีลสมาธิปัญญาศีลเขาก็บากันไปตามศีลปฏิบัติศีลไปให้กายวาจาอย่างที่สอนกันสอนผิดๆสอนว่าศีลนั้นจะควบคุมกายวาจาสมาธิก็ต้องไปนั่งหลับตาเอาแยกส่วนไม่จะเป็นองค์รวมเป็นเรื่องแยกส่วนศีลก็ไปอย่างนึงสมาธิก็ไปนั่งหลับตาเอาปัญญาก็ไปนั่งคิดนึกเอาหรือว่าไปเรียนรู้ความรู้อะไรเอาซึ่งมันไม่ได้เป็นปฏิสัมพัทธ์กันต่อกันเลยศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เป็นองค์รวมเลยอย่างนี้นี่เป็นความเสื่อมของศาสนาพุทธศาสนาพุทธศีลสมาธิปัญญาไม่แยกกันเลยแยกกันไม่ได้ศีลอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ใดศีลอยู่ที่นั่นฌานอยู่ที่ใดปัญญาก็อยู่ด้วยถ้าฌานไม่มีปัญญาปัญญาฌานนั้นไม่ใช่ฌานท่านพระพุทธเจ้าจะไม่รับว่าเป็นฌานฌานต้องมีปัญญาถ้าปัญญาไม่มีฌานไม่เรียกว่าฌานอย่างนี้เป็นต้นและฌานนี้หรือว่าฌานการเพ่งจิตการเรียนรู้อ่านจิตออกลดละกิเลสออกจริงๆนั่นแหละเรียกว่าฌานของพุทธอย่างลืมตาอย่างมีสติสัมปชัญญะนี่ก็ความหมายต่างๆนานาของศาสนาทั้งนั้นอาตมาสมมติไปเป็นรูปธรรมว่าถ้าเราถือศีลสมมติว่าข้อหาเราจะไม่ดื่มเหล้าละเราไปเห็นเหล้าสัมผัสเหล้าด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็รู้เลยพยายามรู้ตัวเองเลยว่าจิตเป็นไงสัมผัสเหล้าจะสัมผัสด้วยรูปสัมผัสด้วยเสียงสัมผัสด้วยกลิ่นสัมผัสด้วยรสอะไรก็ตามใจนี่เหล้า ต้องอ่านใจเลยเอาแล้วใจเรานี่เป็นตัณหาใจเราเป็นอุปทานใจเราเป็นกิเลสใจเราเป็นอาการกามอาการพยาบาทอะไรต้องเรียนรู้จริงๆอ๋ออาการอย่างนี้เองรู้อาการของกิเลสคนที่รู้อาการของกิเลสนั่นแหละมีตาทิพย์กิเลสที่อยู่ในจิตนั่นน่ะนั่นแหละเรียกว่ารูปในรู้เรียกว่ารู้เป็นผู้ที่มีตาในเป็นผู้ที่รู้ตาในไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาแล้วก็รู้ทางในมีตาในเห็นนิมิตสร้างนิมิตขึ้นมาวันนั้นคือตาในซึ่งเป็นมโนมยอัตตาที่อาตมาอธิบายให้ฟังไปแล้วปั่นนิมิตขึ้นมาก็เป็นรูปนั่นเรื่องนี้เห็นผีเห็นเทวดาเห็นพระพุทธรูปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นอะไรต่ออะไรเห็นวิมานแก้ววิมานทองเห็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานาสารพัดแล้วว่าอันนี้คือตาในคือตาทิพย์รอกันมานานแล้วไอ้นั่นน่ะเป็นมโนมยอัตตาเป็นนิมิตที่สร้างขึ้นมาสร้างได้ทุกคนฝึกแล้วสร้างได้ทุกคนยิ่งหลงผิดยิ่งสร้างเก่งสร้างสารพัดสร้างเลยสร้างอะไรต่ออะไรคือว่าหลอกกันมากมายจนนับไม่ถ้วนเพราะถ้าไม่รู้เท่าทันก็จะไปหลงสิ่งนั้นถ้าเรารู้เท่าทันมันเกิดมาก็รู้มันว่าเป็นนิมิตเป็นสิ่งที่ใช้แทนก็ได้เจตนาให้มันเกิดก็ได้แต่เรารู้ว่าเจตนาสร้างเป็นนิมิตไม่ใช่ของจริงจะจริงยังไงล่ะเพ่งเนี่ยเพ่งกาน้ำเนี่ยกาน้ำนี่คือกาน้ำนี่รูปกาน้ำอยู่ตรงนี้คุณเพ่งเสร็จแล้วคุณก็เพ่งจนติดตาเสร็จแล้วเป็นอุคานิมิตคุณก็นั่งหลับตาแล้วก็สร้างภาพกาน้ำนี่ขึ้นในภพในจิตสร้างขึ้นจริงจนมันเกิดเป็นภาพกาน้ำแล้วกาน้ำมันอยู่ตรงนี้ข้างนอกเนี่ยแล้วไอ้ภาพกาน้ำอยู่ข้างในมันจริงตรงไหนล่ะก็ภาพสร้างขึ้นน่ะว่ากาน้ำมันก็อยู่ข้างนอกนี่เพ่งเทียนเทียนมีไฟเทียนมันก็อยู่ข้างนอกเพ่งจนติดตาแล้วก็ไปปั้นขึ้นอยู่ในจิตจนกระทั่งเหมือนเพลงเทียนเล่มนั้นเหมือนเปลวเทียนจริงอยู่ในจิตเลยมันก็คืออีกอันนึงเป็นนิมิตที่สร้างขึ้นในจิตมันเทียนมันก็อยู่ข้างนอกเอาเทียนก็ไปอยู่ข้างในจิตได้ยังไงคือมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยมันเป็นเรื่องเข้าใจได้มันเป็นเรื่องลึกซึ้งแต่คนก็ไม่รู้เรื่องอย่างธรรมกายเนี่ยเพ่งลูกแก้วแล้วเอาลูกแก้วเข้าไปในนี่จริงเหลือเกินแล้วก็เพ่งพระพุทธรูปแล้วก็บอกไปพระพุทธรูปเป็นนิมิตก็ไปขยายนิมิตพระพุทธรูปอย่างแหลกของเขาอะนะอย่างนี้เป็นของพระพุทธรูปโสดานะอย่างนี้สกิทานะมีหน้าตักเท่านั้นศอกเท่านี้ศอกนะหลอกกันไปหลอกทั้งที่รูปพระพุทธรูปเพ่งเนี่ยก็เท่านั้นเนี่ยแต่เวลาก็ไปอยู่ในนิมิตแล้วหลอกให้มันใหญ่ขยายกว้างเท่านั้นศอกกว้างเท่านี้ศอกได้ซะอีกแน่แล้วมันของจริงตรงไหนอ่ะแล้วก็หลงกันไปจริงเหลือเกินเห็นมั้ยน่ะคือมันงมงายกันจริงๆหลอกกันได้หลอกกันดีอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นเรื่องของนิมิตอย่างนั้นแต่ที่นิชานของพุทธเนี่ยเราสมมุติเป็นเหตุผลของศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องของสิ่งที่มีวัตถุรูปมีสิ่งที่ตามได้เราติดเหล้าเราเห็นพอเหล้ามันสัมผัสกับเรามันเกิดกิเลสเกิดอาการเราก็ต้องพยายามฝึกให้เกิดฌานอาการกิเลสนิวรณ์กามวิตกกามพยาบาทอะไรก็แล้วแต่ความรักความใคร่ความต้องการความอยากเราอยากเล่าอาการอยากเล่าเนี่ยเกิดในจิตนั่นคือกามเรียนรู้พอรู้ว่าอาการอย่างนี้เป็นกามถ้าเผื่อว่ารู้โดยปรมัตถ์เลยนะรู้จิตเจตสิกของเราเลยนั่นแหละเรากำลังรู้จักของจริงตามความเป็นจริงเรียกว่าปัญญาญาณเรียกว่าญาณทิพย์เรียกว่าตาทิพย์ปัญญาในระดับอธิปัญญาหรือญาณทัศนะญาณทัศนวิเศษด้วยอาการของจิตเจตสิกนี่แหละเรียกว่าปรมัตถธรรมอาการของเราออกวิเคราะห์ออกเป็นตีรณปริญญารู้แยกวิเคราะห์ออกเลยโอ้อาการอย่างนี้คืออาการกิเลสอาการกามอาการกามนะมันกำลังอยากเล่านี่ตอนนี้มันกำลังมีกตัญหาอยากแล้วนะตัญหานี่คืออยากมันอยากเล่าแล้วนี่มันจะต้องการมาให้ตัวเองดื่มเคยจำได้อาการอย่างง้นอย่างนี้มันร้อนรนยังไงมันดึงดูดยังไงมันรุนแรงยังไงรู้อาการมันขณะที่คุณรู้อาการมันนั่นแหละคุณพ้นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254นี่ชัดเจนในมิจฉาทิฏฐิสูตรพ้นมิจฉาทิฏฐิสูตรเห็นอาการกามเนี่ยมันเกิดอยู่อย่างนี้มันเกิดอาการหลับๆอย่างนั้นเลยคุณสู้ไม่ได้อาการกามมันแรงมันแรงมันแรงคุณลดมันไม่ได้เลยอาการมันก็แรงงั้นน่ะจนพยายามใช้สมถะก็ตามคุณลดมันไม่ได้ใช้วิปัสสนาไม่เป็นคุณก็ลดมันไม่ได้เมื่อไม่ได้คุณก็แพ้มันแพ้มันคุณก็บอกเอาก็เอาวะดื่มดื่มเหล้า พอดื่มเหล้าเข้าไปขึ้นสวรรค์อร่อยสุขระงับได้ชั่วคราวกิเลสก็ระงับไปชั่วคราวเพราะได้บำบัดเสพสมสุขสมได้บำบัดดื่มเหล้าคุณดื่มเหล้าเข้าไปได้มีความสุขกิเลสได้สมใจกิเลสได้อาหารกิเลสก็อ้วนขึ้นกิเลสก็แข็งแรงขึ้นกิเลสก็โตขึ้นกิเลสก็มากขึ้นได้เสพสุขเสพสมสุขสมนั้นกิเลสโตขึ้นตลอดเวลาคุณเห็นกิเลสของตนเองคุณมีญาณมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดอ่านกิเลสออกแล้วโอ้โหคุณต้องมีปัญญาญาณจริงๆนะว่าเนี่ยเราแพ้แล้วเราแพ้ก็เป็นผู้แพ้แล้วแพ้กิเลสมันเนี่ยดื่มเหล้าแล้วเหล้าก็ทำให้กิเลสมันสมใจกิเลสมันก็ได้อาหารกิเลสมันก็อ้วนขึ้นหนาขึ้นมากขึ้นคำว่าอ้วนคำว่าหนาคำว่ามากนี่ภาษาบาลีเรียกว่าปุถุใครวันนั้นถามมีปริญญามีมหาผู้บวชเป็นมหาปริญญานั่นแหละแปลว่าหนาเป็นพยานให้อาตมานะเพื่อนฝูงเขาจะได้ถามปุถุเนี่ยแปลว่าหนาแปลว่ามากแปลว่าโตแปลว่าอ้วนมันก็หนาขึ้นเห็นอาการไม่เที่ยงเพราะกิเลสมันไม่เท่าเก่าแล้วกิเลสมันอ้วนขึ้นมันหนาขึ้นนี่คือการเห็นความไม่เที่ยงฟังให้ดีนะทุกวันนี้อธิบายความไม่เที่ยงอะไรมันก็ไม่เที่ยงตรรกศาสตร์เป็นตรรกศาสตร์ใช่ใครก็คนุคำนึงได้มันไม่เที่ยงก็ใช่ใครก็เห็นเป็นเหตุผลเป็นตรรกศาสตร์มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ก็ดาวไปทุกข์แต่ที่จริงไม่เคยรู้ทุกข์หรอกมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เราไปแปลทุกข์ว่าทุกข์คือความทนอยู่ไม่ได้ใช่อะไรมันจะไปทนอยู่อย่างเก่าได้หรอกมันก็อันเดียวกันกับความไม่เที่ยงนั่นแหละไปแปลแล้วก็ซ้ำเก่านักเข้าที่สุดก็ดาวต่อไปได้ว่าต่อไปมันก็ไม่มีหรอกขนาดโลกลูกนี้ทั้งโลกนี่มันก็อยู่มาหลายล้านปีอีกสักล้านปีอีกหลายล้านปีมันก็ไม่มีนี่ดาวได้มันไม่มีตัวตนหรอกโลกลูกนี้มันก็ยังไม่มีตัวตนหรอกต่อไปมันก็ศูนย์เพราะโลกมันก็แตกมาหลายโลกแล้วหลายลูกแล้วเดามาได้เนี่ยใช่ไหมก็เดานี่พวกคนนี่ไม่เที่ยงนี่อยู่ไปเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายศูนย์ไม่มีตัวตนจริงหรอกก็เดาได้ด้วยตรรกศาสตร์แต่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยไตรปิฎกเล่ม18อย่างที่ว่านี่มิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรข้อ254เนี่ยมิจฉาทิฏฐิสูตรข้อ255สักกายทิฏฐิสูตรข้อ256อัตตานุทิฏฐิสูตร3สูตรเนี่ยพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าในสูตรแรกเนี่ยผู้ที่จะพ้นมิจฉาทิฏฐิได้ต้องรู้ต้องเห็นด้วยฌานโตปัสสโตต้องรู้ต้องเห็นฌานะนี่รู้ปัสสะนี่เห็นต้องรู้ต้องเห็นอะไรเห็นตาเห็นรูปน่ะไอ้เห็นตาเห็นรูปเนี่ยตามันจะไปเห็นตาได้ยังไงเนาะตามันก็คือรู้เห็นหรือรู้นี่แหละรู้เห็นรู้อย่างเห็นอย่างรู้มันลงลึกซึ้งนะเห็นด้วยญาณรู้ด้วยญาณรู้ว่าตามีรูปมีวัตถุนอกมีเล่ามีตาเห็นเล่าเกิดรูปแล้วก็เกิดสัมผัสชาเวทนาเกิดสัมผัสเกิดรู้แล้วก็เกิดเวทนารู้เวทนาต้องไปอ่านสำนวนในพระไตรปิฎกและเห็นรู้เวทนาในเวทนาก็คือต้องปฏิบัติวิปัสสนาปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมปฏิบัติรู้กายในกายรู้เวทนาในเวทนารู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมธรรมในธรรมหมดได้ก็คือนิวรณ์5ต้องรู้ว่าอันนี้กามอ่านกามในเวทนาเจาะลึกลงไปในเวทนาเวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา36เวทนา108ต้องรู้หมดเลยมันรู้เวทนาในเวทนาต่างๆมันเวทนายังไงมันรู้สึกยังไงนั่นเองเวทนาคือความรู้สึกเรียนรู้ความรู้สึกโอ้รู้สึกอย่างนี้เองรู้สึกสุขเป็นอย่างนี้รู้สึกทุกข์เป็นอย่างนี้พอลดกิเลสได้โอ้มันสุขแบบวูปสโมสุขสุขแบบว่างแบบเบาเป็นอย่างนี้เองเหรอโอ้โหต่างกันกับสุขแบบโลกีเสพสมใจกิเลสหนาขึ้นคุณสู้ไม่ได้คุณเป็นปุถุชนอยู่รู้ความไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเพราะกิเลสร้อยหนึ่งเสพเหล้าเข้าไปอีกมันเป็น105แล้วมันเคยตัวหนักเข้าไปอีกแต่ก่อนนี่กินวันละขวดสองพอต่อไปมันเล่นได้2ขวดนักเข้ามาเล่นได้3ขวดนักเข้าไม่รู้กี่ขวดก็ไม่รู้จนร่างกายสังขารมันกินไม่เข้าอ่ะมันเมาแล้วมันดื่มไม่เข้าแล้วมันมีแต่ออกอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องรู้ถ้าไม่เรียนรู้มันไม่รู้หรอกไอ้อย่างนั้นน่ะมันก็ไปกับตามปุถุชนต้องมาเรียนรู้ถึงรู้ว่าระงับได้ออลดได้แต่เอาล่ะนี่อาตมากำลังอธิบายในวิธีที่ยังลดไม่ได้คุณก็รู้ความเป็นปุถุชนของตน ม่ใช่เราบอกว่าความเป็นปุถุชนคือภาษาว่ากิเลสหนาแต่กิเลสอยู่ตรงไหนกิเลสคืออะไรกิเลสหนาขึ้นอย่างไรมันหนาขึ้นเพราะมันไม่เที่ยงฟังให้ดีในความไม่เที่ยงมี2 อย่างไม่เที่ยงเพราะหนาขึ้นกับไม่เที่ยงเพราะลดลงกิเลส100สมมุติค่ามัน100มันเพิ่มขึ้นมันปุถุมันโตมันมากขึ้นนั่นไม่เที่ยงอย่างมากขึ้นคุณก็เป็นปุถุชนอยู่อย่างเก่าแต่คุณสู้ปฏิบัติจนกระทั่งลดละมันได้ลงมาเหลือ90 90เหลือ80เหลือ60มันไม่เที่ยงแต่มันจางคลายแต่มันลดลงมันวิราคะตอนแรกเกิดอนิจจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงต่อมาเห็นวิราคานุปัสสีเห็นความจางคลายคุณมีญาณเห็นนั่นเนี่ยอาตมาทำเป็นมือเป็นไม้เป็นรูปเป็นร่างให้เฉยแต่คุณต้องอ่านนามมาทำของคุณปฏิบัติแล้วคุณก็เห็นตากระทบเล่ามันก็ยั่วยวนผู้หญิงสมมุติตัวเองนะหรือผู้หญิงติดเหล้าก็แล้วแต่นะคุณก็เอาเถอะถ้าผู้หญิงเคยติดเหล้าคุณก็อ่านนะคุณเอาเองแต่คุณติดอะไรคุณก็สมมติเอาเองก็แล้วกันสมมติว่านี่แหละเป็นศีลที่เราจะสมาทานตั้งใจปฏิบัติการสู้ไม่ได้เห็นอนิจจังเพราะมันไม่เที่ยงแต่มันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นปุถุชนนั่นคือพ้นมิจฉาทิฏฐิเห็นอนิจจังแล้วพ้นสักกายทิฏฐิด้วยความเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้เลยอันนี้จะโตด้วยความไม่เที่ยงทุกขโตด้วยความเป็นทุกข์เห็นว่าเรากินเหล้านี่เราลดเหล้าได้ทีนี้เราปฏิบัติสู้ได้สมมติเอานะอาตมาเหล้าลับลดกิเลสได้ทำวิปัสสนาภาวนาหรือว่าสมถภาวนาไปในตัวนี่แหละปฏิบัติพิจารณาความจริงพิจารณาเหตุผลว่ามันไปกินทำไมเหล้านี่มันไปพ่อเราเหรอถ้าเราติดเหล้าเราไปกินเหล้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแมนอะไรกันจริงจริงกินเหล้าติดเหล้านั่นแหละมันเป็นหมาทำไมไม่กินเหล้าเนี่ยต้องหามันเป็นแมนกลับกันนะน้อยมาหลอกเราว่าไม่กินเหล้าเนี่ยไม่แมนน้อยถูกหลอกมานานแล้วอ๋อคนไม่กินเหล้าก็เลยเป็นหมาสิไม่ใช่ไอ้คนกินเหล้านั่นแหละมันเป็นหมาเมาเขาละหมาไม่รับทานเลยนะรับทานนะอย่างอาจารย์ชำนาญบอกมันมาหาเลยมันมารับประทานอาเจียนอ้วกโอ้โหมันไม่ได้เรื่องนะถ้าเราไม่กินเหล้าต่างหากเราเป็นแมนอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะรู้ได้เหตุได้ผลรู้ได้หลักฐานความจริงถ้าเราสามารถในอธิบายสรุปเราสามารถในปฏิบัติสมมติเราปฏิบัติเป็นแล้วจับอาการจิตและก็มีวิปัสสนาญาณมีมสมถจิตสามารถมีมุทุภูเตมีกัมมณีเยสามารถทำให้มันลดจิตกัมมุทุภูตะจิตนี่หัวอ่อนจิตนี่ละลดกิเลสลงได้จิตนี่สามารถทำให้กิเลสอ่อนได้กิเลส100ไม่เที่ยงแต่จางคลายลดลงมาเหลือ90เหลือลงมาเหลือ80ได้เห็นความจางคลายนั่นแหละคุณกำลังเห็นความไม่เที่ยงชนิดไอ้ตัวกิเลสนั่นมันเป็นเหตุแห่งทุกข์คุณไปติดไปยึดไปหลงมาเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นอุปาทานคุณลดกิเลสลดตัณหาลดอุปาทานนั้นได้ลดเหตุแห่งทุกข์ได้ทุกข์ลดลงคุณเห็นความเป็นทุกข์คุณเห็นความเป็นเหตุแห่งทุกข์คุณเห็นความลดทุกข์เพราะลดเหตุจนสามารถลดเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นนิโรธนิโรธานุปัสสีเห็นความดับโอ้กิเลสมันไม่มีตัณหามันหายไปเลยมันไม่อยากแล้วมันเฉยอุเบกขาคือองค์ฌานปฏิบัติไปจนกระทั่งมันลดมันจางมันคลายจนกระทั่งมันว่างมันอุเบกขาโอ้มันเฉยเนาะมันว่างได้เนาะกิเลสมันไม่แสดงตัวแล้วกิเลสมันดับกิเลสมันจางคลายจนมันอ่อนตัวมันเป็นอนุสัยจนช่างไม่มีอนุสัยไม่มีอาสวะจนมันว่างมันเฉยกระทบเหล้าเห็นเหล้าก็เฉยแต่ก่อนน้ำลายไหลแต่ก่อนตัณหาเกิดเดี๋ยวนี้ตัณหาก็ไม่มีอุปทานก็เฉยแล้วอุปทานก็ไม่มีแล้วไม่ยึดไม่ติดละอ๋อมันเฉยอย่างนี้มันว่างนี่มันว่างนี้รู้อุเบกขาจิตอุเบกขาไม่ใช่ว่าฉันทำเฉยๆฉันไม่รู้ไม่ชี้ไอ้นั่นมันอุเบกขาโลกียะมันพูดกันเฉยๆมันไม่ใช่ปรมัตถ์ปรมัตถ์นี่คือจิตมันอุเบกขาจิตมันวางจิตมันเป็นสเทิร์นจิตมันเป็นนิวตรอนจิตมันมีลักษณะกลางๆและเรียกอุเบกขาจิตมันไม่ผลักมันไม่ดูดจิตมันเฉยๆเห็นเขากินเหล้าเขายั่วยวนเอาไม่ล่าเอาหน่อยไม่ล่าอันหน้าแหมอะไรก็แล้วแต่เราก็เฉยอ่านจิตเห็นจิตมันเป็นกลางจิตมันว่างเห็นอาการเป็นกลางอาการเป็นกลางของจิตอุเบกขาสัมโพชฌงค์อาตมาเล่ารัดสัมโพชฌงค์นี่มี7ปฏิบัติฌานก็จะเกิดนั่นแหละสัมโพชฌงค์7นั่นแหละคุณภาพ นะเป็นปัจจัตติเป็นปิติปัจจัตติเป็นสมาธิเป็นอุเบกขานั่นแหละเป็นสัมโพชฌงค์7องค์สุดท้ายก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์เฉยนั่นแหละฐานนิพพานแต่ถ้ายึดอุเบกขาเป็นเรายังไม่นิพพานนะยังมีอัตตาอยู่ต้องวางแม้แต่จิตอุเบกขานี่ก็เป็นจิตวิเศษจิตดีแล้ววางกลางๆเฉยๆได้แล้วอยู่เนื้อมันแล้วกิเลสฆ่าตายแล้วกิเลสไม่มีแล้วแม้เหล้าจะอยู่อย่างนี้สัมผัสเหล้าในตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็มีโลกุตรจิตจิตเราก็เหนือเหล้าเหล้าทำอะไรเราไม่ได้เหล้าทำให้กิเลสเกิดไม่ได้ไม่ใช่วิ่งหนีไม่ใช่ไม่รู้จักเหล้าไม่อยู่ไปป่าในเขาในถ้ำไม่ใช่อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นแม้จะอยู่กับลาภอยู่กับเงินอยู่กับกระทรวงการคลังเป็นรัฐมนตรีการคลังมีเงินมาผ่านมือโอ้โหร้อยล้านพันล้านยั่วยวนให้เราคอร์รัปชันยั่วยวนให้เราเอาเฉยอุเบกขาเงินก็เหมือนกับเศษกระดาษเงินไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ยึดมาเป็นเราเห็นเงินก็เฉยคนนี้ไปก็เป็นไปเบิร์ดรัฐมนตรีคลังที่อยู่เหนือเงินอยู่เหนือลาภอยู่เหนือสมบัติพวกนี้ไม่ได้โลภโมโทสันแล้วหมดความโลภอย่างนี้แล้วลดกิเลสได้นี้แล้วคนคนนี้ก็บริหารเงินได้ไม่เอามาลำเอียงไม่เอามาเป็นของตนต้องมีคนอย่างนี้ไปบริหารประเทศต้องมีฌานอย่างนี้ต้องมีวิมุตติอย่างนี้ต้องมีสมาธิอย่างนี้นี่คือเรื่องของพุทธอาตมาเล่าสมมุติเล่าก็ต่อไปอาตมาก็ขอสมมุติเป็นเงินเป็นลาภเป็นวัตถุสมมุติเป็นรัฐมนตรีคลังอธิบายต่อไปนัยยะเดียวกันหัดเรียนรู้กิเลสจนกระทั่งคุณจะมาลดกิเลสไม่ต้องต้องการเงินไม่ต้องมาอยากได้เงินจนกระทั่งเห็นเงินก็เป็นสิ่งใช้เป็นของใช้อย่างนึงถ้ามีประโยชน์ก็ใช้ไปไม่ต้องยึดเป็นเราเป็นของเราก็สังคมก็สงบไม่ต้องหลงเงินไม่ต้องยึดเงินไม่ต้องคุณจะมีความจำเป็นน้อยลงน้อยลงอุเบกขาตั้งแต่เล่านั่นเป็นอบายมุขติดลาภติดกิเลสอย่างเงินทองมากมายมันก็สูงขึ้นไปอีกจนกระทั่งไม่ต้องติดเงินทองไม่ต้องติดลาภยศสรรเสริญโลกียสุขต่างๆนะเรามาขยายลัดไปหาโลกียะทั้งหมดเลยคุณปฏิบัติจนจิตเป็นอธิจิตจิตสูงจิตเป็นสมาธิจิตเป็นฌานจิตเป็นวิมุตติปัญญาจะเห็นตามความจริงตามความเป็นจริงในอัตตานุทิฏฐิสูตรเห็นด้วยความเป็นอนิจจตาหรืออนิจจโตด้วยความเป็นอนิจจะด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่อนิจจขออะไรด้วยความเป็นอนัตโตด้วยความเป็นอนัตตาอนัตตโตนี่แปลว่าด้วยความเป็นอนัตตาโดยภาษาบาลีอนัตตโตแปลว่าด้วยความเป็นอนัตตาจนกระทั่งเห็นด้วยความเป็นอนัตตาก็คืออย่างเมื่อกี้เนี่ยมันเห็นเราจนกระทั่งกิเลสเราหมดละจางคลายไปกระทั่งเหลือนิดเหลือน้อยจนกระทั่งดับสิ้นโอไม่มีเศษธุลีละอองอนุสัยอาสวะไม่เหลือแล้วเรื่องเราวางเฉยได้สบายเมื่อไรก็ทำได้มา100 ครั้งทำมาได้มา1,000 ครั้งทำมาได้100,000 ครั้งปัจจุบันนี้ก็เห็นอยู่ว่าเรามันก็อยู่อย่างนี้แหละเราก็เฉยสบายไม่มีหลอกไม่มีหลอนไม่มีแป๊บแป๊บปราบไม่มีอวิมุตติจรไม่มีเศษธุลีละอองจรมาหลอกเรานี่ๆหน่อยๆยังมีว่าแป๊บแป๊บไปไม่มีคุณต้องอ่านอาการเล็กๆน้อยๆพวกนี้ของจิตออกไม่มีตัวตนจึงเรียกว่าเห็นเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นอนัตตาไม่ใช่มานั่งเดาเอาว่าโอ้ทุกอย่างก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่อะไรนั่นตรรกศาสตร์แต่ที่อาตมากำลังอธิบายนี้เป็นไม่ใช่ตรรกศาสตร์เป็นสภาวะเป็นสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่มีจริงอันนี้จังก็ต้องเห็นสภาวะจริงทุกครั้งก็ต้องเห็นสภาวะจริงอันนี้อนัตตาก็ต้องเห็นสภาวะจริงอ๋อกิเลสมันอนัตตาแล้วกิเลสไม่มีตัวตนแล้วคุณต้องเห็นต้องรู้ของคุณตามความเป็นจริงไม่ใช่มานั่งเดานี่คือเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาจิตผู้นี้หรือคนผู้นี้บรรลุไตรลักษณ์ฟังคำว่าบรรลุไตรลักษณ์ออกไหมนี่บรรลุไตรลักษณ์ทุกวันนี้ไม่รู้เรื่องไตรลักษณ์มีแต่ตรรกศาสตร์บรรยายกันมีแต่ตรรกะมีแต่ลอยิคอลเป็นลอยิกอยู่เท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นเหตุมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงเลยนะมันไม่ได้เป็นเอสเซนส์ที่เป็นเนื้อหาแก่นสารที่แท้ที่จับเนื้อมันถูกต้องสภาวะมีปรากฏให้เรารู้เราเห็นมันเป็นนามธรรมจริงจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นนามธรรมแต่มันเกิดจริงนะผ พูดอย่างนี้นึกถึงกิเลสของตนเองเกิดตัณหาตนเองเกิดบ้างสักเรื่องบ้างไหมไปลองนึกดูมันเกิดยิ่งสัมผัสเมื่อนี่ตอนนี้มันกำลังเกิดจริงๆอ่านให้ออกแล้วเรียนนะเอาละนี่อาตมาอธิบายเนื้อหาให้ฟังว่าศีลสมาธิปัญญาเกี่ยวข้องกันฟังออกไหมว่าศีลสมาธิปัญญาอยู่ด้วยกันหมดเลยไม่ใช่ว่าศีลก็ปฏิบัติเลยเนี่ยสำรวมกายวาจาได้ดีโอ้โหเก่งเคร่งเลยนะโอ้โหศีลห้าแหมเพียบศีลห้าบริสุทธิ์แหมกายวาจาไม่ประเมิดเลยสมาธิล่ะฉันก็ไปนั่งหลับตาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่เกี่ยวเลยสมาธิก็คือนั่งหลับตาสะกดจิตให้มันเป็นจิตว่างๆส่วนศีลก็ก็ฉันไม่ฆ่าสัตว์แล้วฉันไม่ลักทรัพย์เลยเคร่งไม่ผิดพวกเขามีใครพวกเดียวมีเดียวพวกเดียวมีเดียวจริงๆแต่กามยังเยอะนะพวกเดียวมีเดียวก็เถอะบางทีนี่แฟนร้องเลยบอกกามยังเยอะแต่ฉันไม่ผิดพวกเขามีใครไม่ผิดพวกเขามีใครฉันไม่เกี่ยวพวกเดียวมีเดียวจริงๆซื่อสัตย์ถือศีลเคร่งไม่โกหกไม่ดื่มสุราไม่ดื่มของเสพติดแน่นอนเคร่งศีลกายวาจาได้กดข่มเอากดข่มได้เคร่งส่วนสมาธิเป็นไงเป็นนั่งสมาธิเอาสะกดจิตปัญญาล่ะก็ไปเรียนรู้ตรรกศาสตร์ไปเรียนรู้ความรู้อะไรสารพัดก็คิดแยกส่วนไปหมดเลยแต่ที่อาตมาอธิบายเมื่อกี้นี้ศีลสมาธิปัญญาทำงานต่อเนื่องกันมีเหตุผลเนื่องกันมีเหตุปัจจัยต่อกันหมดเลยอยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมมีอินเทอร์แอคชั่นมีอินทิกริตี้มีบูรณาการอยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมนะอย่างนี้เป็นต้นมันไม่เหมือนกันกับไอ้ที่ปฏิบัติทุกวันนี้นี่เรียนรู้กับศีลสมาธิปัญญาเรียนรู้ใครก็มีศีลใครก็มีสมาธิใครก็มีปัญญาเรียนรู้กันมีอาจารย์เยอะแยะเลยสอนกันอยู่ทุกวันนี้ศีลสมาธิปัญญาเขาก็เรียนรู้กันทั้งนั้นแต่มันแยกส่วนกันนี่คือความล้มเหลวของศาสนาพุทธศีลสมาธิปัญญาไม่เป็นอย่างนี้ในพระไตรปิฎกเล่ม24เล่มอาชัยเล่ม24พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้กิมมัติยสูตรข้อ1กับข้อ208ปฏิบัติศีลเป็นกุศลผู้ที่ปฏิบัติศีลเป็นกุศลจะบรรลุอรหันต์โดยลำดับปฏิบัติศีลนี่แหละเป็นอรหันต์นะแล้วจะมีอนิสงส์10ประการมีอวิปปติสารมีปาโมทย์มีปีติมีสุขมีปีติมีปัสสัทธิมีสุขมีสมาธิมียถาภูตญาณทัศนะมีนิพพิทามีวิราคะมีวิมุตติญาณทัศนะนี่อนิสงส์10ข้อปฏิบัติศีลจะเกิดอนิสงส์10ข้ออย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้มันสอนก็ผิดแล้วสอนศีลก็นั่นน่ะกายวาจาได้กายวาจาใครเรียนมาทุกคนน่ะเรียนรู้มาเป็นพยานได้สอนกันมาแต่ไหนแต่ไหนตามพระพุทธโฆษาจารย์ศีลก็ปฏิบัติลดกายวาจาสมาธิก็ไปนั่งเอาปัญญาก็ศาสนาพุทธในเมืองไทยนี่เรียนเอาพระพุทธโฆษาจารย์เป็นหลักเอาวิสุทธิมรรคเป็นหลักนี่เรียนกันมาทุกวันนี้พุทธโฆษาจารย์น่ะยังเป็นเทวนิยมพุทธโฆษาจารย์ขอยืนยันพุทธโฆษาจารย์ยังเป็นเทวนิยมยังไม่ใช่พุทธศาสนิกปัญญาเป็นพุทธศาสนาที่สมบูรณ์แต่ก็เพียรมานานแล้วยึดติดกันมานานแล้วเอาวิสุทธิมรรคเอาของพุทธโฆษาจารย์เรียนมามีดีเยอะในพุทธในวิสุทธิมรรคก็มีดีเยอะแต่มันไม่สมบูรณ์เอาละอาตมาก็เล่าถึงเรื่องของหลักธรรมให้ฟังคร่าวๆเรามีเวลาน้อยนะตั้งใจจะเล่าถึงเรื่องมนุษย์ไฮคลาส9ประการวันนี้เดี๋ยวเวลาเหลือครึ่งชั่วโมงก็เอามนุษย์ไฮคลาสเนี่ยน่าจะเล่ามนุษย์เสื่อมจากศาสนาพุทธด้วย7ประการคงจะต้องตั้งใจฟังนิดหน่อยต้องเล่าลัดๆหน่อยมนุษย์ไฮคลาส7ประการเรียกว่ามนุษย์วันนังมีวันนะของพุทธเจ้านี่7ประการก็คือประการก็คือ1สุภะเป็นผู้เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเนี่ยเขาก็ว่าพวกเราเลี้ยงยากเพราะมากินมังสวิรัตเลี้ยงยากโดยที่เนี่ยไปบิณฑบาตก็เอาเนื้อมาใส่ก็ไม่เอายากยุ่งยากไอการไปเอาเนื้อมากินกับไปเอาผักมากินอันไหนมันจะเอาง่ายกว่ากันไปทรมานคนไปหามาให้กินแพงก็แพงกว่ากันไป เด็ดผักมาก็เดินไปเด็ดมาได้คุณจะไปจับปลาคุณต้องวิ่งไล่ตามมันคุณจะไปจับไก่ก็ต้องวิ่งไล่จับไก่เอามาต้องมาเชือดคอเลือดออกโอ้ทรมานกว่ากันเยอะแยะกว่าจะกินสัตว์คนนั้นแหละคนเลี้ยงยากคนที่กินอย่างยากทำให้เกิดความยุ่งยากนั่นแหละเลี้ยงยากแต่เราเองเราบอกเขาว่าเราละแล้วเว้นแล้วมันไม่ประหลาดอะไรสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ไปเราให้เขาเบาด้วยแต่ถ้าคุณไม่ทำก็ไม่เป็นไรคุณใส่แต่ข้าวเราก็มังสวิรัติแล้วคุณมาใส่บาตรคุณเอาแต่ข้าวเปล่าใส่ก็เป็นมังสวิรัติแล้วคุณมีผักเอาผักมาใส่คุณมีผลไม้ผลไม้มาใส่ท่านบอกว่าข้าวสุกขนมสดในสำนวนพระไตรปิฎกเขาจะบอกว่าสมณะนะกินข้าวสุกขนมสดนะแต่เขาก็ไม่เข้าใจก็ว่ากันไปนะเอาละเลี้ยงง่ายเนี่ยมันมีเยอะความหมายของความเลี้ยงง่ายเดี๋ยวค่อยอธิบายสองสุโปสะบำรุงง่ายบำรุงก็หมายความว่าทำให้เจริญส่วนเลี้ยงก็คือความเป็นอยู่นะโปสะสุโปสะก็บำรุงง่ายคือทำให้เจริญได้ง่ายสามอภิชฌามักน้อยอาตมาแปลอภิชฌาว่ากล้าจนมักน้อยหรือกล้าจนเป็นคนทำมากๆแต่เอาไว้น้อยๆนั่นเองกล้าจนหรือเอาไว้น้อยๆไม่ใช่ว่ามักน้อยก็คือฉันเอาน้อยๆแล้วก็ทำน้อยๆทำแต่น้อยๆอันนี้มันทำเห็นแก่ตัวทำมากๆแต่คุณเอาไว้น้อยน่ะคือมักน้อยสันโดษหรือสันตุฐิอันที่สี่พอใจพอใจรู้จักพอนะเดี๋ยวค่อยขยายความอันที่ห้าสันเลขะนี่ความขัดเกลามีการขัดเกลาขัดเกลากายขัดเกลาวาจาขัดเกลากิเลสในจิตสันเลขะทูตะมีเครื่องชำระมีหลักชำระมีหลักเกณฑ์ในการชำระมีศีลเคร่งทูตะนิรุทดงทุดะเนี่ยทุดะทุตะทูตะเนี่ยศีลที่เคร่งศีลมีศีลเคร่งๆได้ขึ้นไปเรื่อยๆทูตะเจริญด้วยเครื่องชำระทูตะน่ะเป็นข้อที่6ข้อที่7ปาสาธิกะมีอาการที่น่าเลื่อมใสปาสาธิกะมีอาการที่น่าเลื่อมใสนี่หมายความว่าเรามีอาการที่เป็นคนที่ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงหรือมีอาการสังวรระวังมีอาการสำรวมมีอาการอยู่ในสมณะสารูปมีอาการอยู่ในภาคที่มีรูปเห็นได้สัมผัสได้ว่าเป็นคนมีสภาพดีนะมีสถานะที่สังวรระวังปฏิบัติดีปฏิบัติงามไม่แสดงความโลภโกรธหลงสรุปง่ายๆเป็นอาการที่ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงนี่เป็นอาการที่เยี่ยมยอดละนะเพราะเราสังวรระวังได้ก็สังวรระวังไปมีวิธีลดละไปลดละได้ก็เป็นบุญของคุณเจริญสำหรับผู้นั้นปาสาธิกะข้อ7ข้อ8อปัจจยะแปลว่าไม่สะสมไม่สะสมนี่ไม่สะสมทั้งกองกิเลสไม่สะสมทั้งวัตถุแต่ก็แปลได้ว่าไม่สะสมกองกิเลสแต่สะสมวัตถุเยอะ ไม่สะสมวัตถุแล้วมันไม่จะไปสะสมไม่สะสมกองกิเลสแล้วมันจะไปสะสมวัตถุได้ไงนะคนเขาแปลว่าไม่สะสมกองกิเลสนะแต่ว่าวัตถุนี้โอ้เยอะแยะมากมายอันสุดท้ายวิริยารัมภะอันที่9วิริยารัมภะก็คือปรารภความเพียรปราแปลตามพยัญชนะก็คือใจอยู่กับความเพียรใจเป็นความเพียรใจนี่มีปรารภตนอยู่เสมอเลยว่าตัวเองนี่มันเพียรหรือเปล่าตอนนี้มันขี้เกียจหรือเปล่าหรือมันขยันหรือมันเพียรภาคเพียรอยู่หรือว่ามันไม่อดทนหรือมันไม่สู้แล้วจะเป็นคนภาคเพียรจะเป็นคนขยันจะเป็นคนมีความอุตสาหะวิริยะอยู่เห็นได้ว่าเป็นคนไม่อยู่นิ่งขยันไม่อยู่เฉยเฉยไม่เป็นคนไม่เอาทานอะไรเงี้ยเห็นชัดเจนเลยเอาละอธิบายขยายความแค่นี้ก็คงพอเข้าใจนี่คือมนุษย์ไฮคลาสมนุษย์ไฮโซที่แท้ของพระพุทธเจ้ามนุษย์มีวรรณะนี่ว่าวรรณะอะวรรณะ6นั่นก็ตรงกันข้ามกันนะตรงข้ามกันมีนั่นแหละไม่เลี้ยงยากบำรุงยากสุทุพระทุโปสะมหปิชฌะอสันตุทินั่นแหละคือไม่แต่ว่าอันที่5ที่6เนี่ยอวรรณะมี6เท่านั้นน่ะก็มีกุสีตะโกสัจฉะมี ตัวขี้เกียจกับอสังคณิกะเรียกว่าคลุกคลีด้วยโลกีเขาแปลว่าลุกคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะเฉยๆอาตมาแปลว่าไม่ใช่อะนะสังคณิกะมีโกสัตมีโกสัจฉะหรือมีกุศีตะขี้เกียจแล้วก็อีกอันนึงก็ทุกขีด้วยโลกียะอยู่ยังมีโลกียะเต็มอยู่นั่นแหละนั่นเรียกว่าอวรรณะพวกไม่มีคลาสพวกชั้นต่ำพวกโลคลาสพวกชั้นต่ำวรรณะอาตมาอธิบายขออภัยไม่ใช่อธิบายอาตมาบอกเมื่อวานนี้ว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม9เพ้อไปพระไตรปิฎกเล่ม1อันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม1อยู่ในวินัยทุกวินัยข้อแต่ละข้อที่ท่านจะตรัสวินัยเนี่ยท่านจะมีวรรณะอวรรณะมีวรรณะ9นี่เสมอมีอวรรณะ6นี่นำก่อนเลยว่าเพื่อความยั่งยืนของศาสนาเพื่อเป็นคนเจริญมีวรรณะอย่างนี้ไม่มีวรรณะมีวรรณะ9เนี่ยตรัสบ่อยเป็นคนเจริญเพื่ออย่างนี้จึงตั้งวินัยจึงตั้งทฤษฎีจึงตั้งหลักเกณฑ์นี้มาให้ประพฤติกันนี่เป็นต้นอยู่ในวินัยอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม1อาตมาขออภัยนะพูดไปเมื่อวานนี้ว่าเล่ม9ไม่ใช่นะคนที่มีวรรณะเลี้ยงง่ายเป็นคนอย่างไรเป็นคนเลี้ยงง่ายก็เป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายไม่ติดยึดนอนยังไงกินยังไงก็ง่ายไม่เลือกไม่ติดสรุปง่ายๆคือไม่ติดไม่ติดอาหารไม่ติดรสอาหารไม่ติดสถานะอาหารแม้จะต้องกินหรูกินหราต้องกินมีชั้นมีเชิงต้องกินอย่างนั้นไม่ใช่แม้แต่ที่สุดไม่ติดรสติดชาติกินข้าวเปล่าก็ได้กินข้าวกับผักก็ได้กินข้าวกับผลไม้ก็ได้กินง่ายๆรู้ว่าอะไรมีคุณค่ามีคุณค่าทางอาหารก็กินเข้าไปเพื่อยังขันยังร่างกายกินเพื่ออยู่ไม่ใช่กินอย่างติดกินง่ายอยู่ง่ายนุ่งห่มก็ง่ายนอนง่ายนั่งง่ายไปง่ายมาง่ายเหมือนอย่างพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราอยู่ที่ไหนที่ตรงนั้นเป็นทิพย์เรานอนที่ไหนที่ตรงนั้นเป็นทิพย์เรานั่งที่ไหนที่นั่นเป็นทิพย์เรายืนที่ไหนที่นั่นก็เป็นทิพย์คือไม่ติดไม่ยึดรู้ความจริงว่าเออนี่มันแฉะมันเลอะก็เอาขยับหน่อยตรงไปนอนที่แข็งที่อ่อนอะไรก็ได้อย่างมีคนมาทักพุทธเจ้าว่าท่านเองเป็นถึงกษัตริย์มาอยู่ในดินในหญ้ามานอนรุกขมูลโคนไม้ทรมานตนทำไมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราไม่ได้ทรมานตนเราเป็นสุขเรานอนที่ไหนก็เป็นทิพย์เรานอนที่นี่ก็ได้เรานอนที่ไหนก็เป็นทิพย์จะไปสู้พระเจ้าเปรตที่ได้เหรอพระเจ้าเปรตที่ดูสินอนเป็นทิพย์อยู่นอนเป็นสุขถ้ามีบรรจัดถอนนอนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอเราน่ะสุขโดยส่วนเดียวพระเจ้าเปรตที่น่ะไม่สุขโดยส่วนเดียวหรอกหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะนอนลุกขมูลโคนไม้นี่ก็เป็นสุขให้เราไปนอนบรรจัดถอนมีตั่งมีเตียงมีฟูกก็สุขนอนที่นุ่มที่เนียนยังไงก็สุขนอนบนหินนี่ก็สุขนอนบนดินนี่ก็สุขเอาพระเจ้าเปรตที่มานอนดินนี่ที่จะสุขไหมไม่สุขแล้วเป็นสองแล้วแต่นอนบรรจัดถอนถึงจะสุขนอนนี่ไม่สุขแล้วนั่นแหละเขาไม่เป็นหนึ่งแต่ของเราสุขโดยส่วนเดียวจะนอนที่นี่ก็สุขไปนอนที่นู่นก็สุขอยู่ที่ไหนก็สุขอยู่ง่ายนอนง่ายเลี้ยงง่ายไม่ติดสรุปคือไม่ติดกินง่ายนอนง่ายไปง่ายละได้นั่นเองไม่ติดคิดในแม้แต่ในอะไรของเขาที่สมมุติมาหลอกกันมากมายต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้ไม่ติดไม่ยึดรู้สาระจะกินจะใช้จะบริโภคมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นจะบริโภคอะไรก็ไม่ติดยึดในพยัญชนะอนุพยัญชนะทั้งหลายนี่คือคนเลี้ยงง่ายต้องปฏิบัติลดละสิ่งที่ติดที่ยึดมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเรียนรู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียนรู้อย่างนี้อบายมุขไปติดไปว่ามันอร่อยมันเป็นสุขเลิกมาไม่ว่าจะเป็นอบายมุขทางด้านเสพกินเข้าปากมาสัมผัสทางกายหรือว่าเป็นอบายมุขการละเล่นการละหัวอะไรก็แล้วแต่บันเทิงทางตาบันเทิงทางหัวอะไรก็ตามใจที่มันเป็นมหรสพเป็นข้าศึกแก่กุศลแล้วหยาบลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงลดอบายมุขได้คุณก็ฐานะดีแล้วถือศีลห้าลดอบายมุขคุณก็รับรองกู้เศรษฐกิจได้ ชีวิตของคุณจะดีจะรุ่งเรืองได้สุโปสะหมายความว่าบำรุงง่ายคุณฟังไปคุณเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายคุณเข้าใจได้ดีมีปัญญามีภูมิเสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติประพฤติได้เจริญได้เร็วนั่นเรียกว่าสุโปสะบำรุงง่ายทำให้เจริญได้ง่ายแต่ถ้าคุณดื้อด้านคุณมีอัตตามานะสูงไม่ฟังไปแต่อย่างนั้นอย่างนั้นไม่เอาหรือแม้เอาแต่คุณก็ต้องไปรู้ตัวว่าโอ้โหกิเลสเราหนาเนาะบำรุงยากเนาะคุณก็ต้องภาคเพียรเอาภาคเพียรให้ได้ง่ายๆจนคุณกลายเป็นคนสุโปสะถ้าไม่เช่นนั้นคุณก็กลายเป็นทุโปสะมันเราเองเพราะคุณไม่ได้สั่งสมบุญบารมีมาคุณไม่ได้ฝึกปรือมาแต่ชาติไหนชาติไหนชาตินี้แม้มันจะเริ่มได้ฟังเริ่มได้ยินเป็นปริยัติไปปฏิบัติคุณก็ต้องภาคเพียรเอาเพราะคนเราไม่มีใครทำให้ใครพระพุทธเจ้าก็ตรัสเราเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางเราเดินแทนเธอไม่ได้เธอจะไปเธอจะเดินเธอจะเจริญเธอต้องเดินของเธอเองเราเป็นแต่ผู้ชี้ทางเพราะนั้นเมื่อเรารู้แล้วเราก็ไปปฏิบัติเอาบุญใครบุญมันใครบุญดีแล้วปฏิบัติมากมากแล้วปฏิบัติผ่านมาแต่ชาติก่อนๆปฏิบัติเดียวเดียวก็ได้เหมือนพาชันแต่ถ้าคุณเองยังไม่ศึกษาฝึกฟ้าฝึกฝนมาเลยนะไม่มีบารมีโอ้ยเราไม่มีบารมีเราไม่เอาอ่ะอย่านะอย่าคิดอย่างนั้นนะก็ยิ่งไม่มีบารมีนั่นแหละยิ่งต้องอดทนเอาภาคเพียรเอาทำไมงั้นเมื่อไหร่มันจะไปมีล่ะไปซื้อเอาตามห้างขายยาเหรอไปซื้อเอาตามดีพาร์ตเมนต์ตามศูนย์การค้าเหรอหรือไปแบ่งเอาจากคนอื่นโอ้คุณปฏิบัติได้เยอะเขาหน่อยแบ่งหน่อยเถอะแบ่งได้ไหมแบ่งบุญแบ่งบาปแบ่งกุศลแบ่ง คุณธรรมแบ่งยิ่งแบ่งปรมัตถธรรมอย่างนี้ด้วยแบ่งขอหน่อยคุณแบ่งได้อริยคุณอริยสมบัติแล้วขอสมบัติคุณหน่อยเถอะแบ่งหน่อยแบ่งไม่ได้ต้องทำเอาเองต้องฝึกเอาเองนะผู้บำรุงง่ายผู้ฝึกฝนง่ายผู้ปฏิบัติได้ง่ายต้องทำตนให้ปฏิบัติได้ง่ายสุภะเลี้ยงง่ายสุโปสะบำรุงง่ายอปิชะเป็นเครื่องขยายความเป็นสภาพขยายความแล้วว่าคนที่มีคลาสนั้นเป็นคนมักน้อยไม่ใช่เป็นมักมากไม่เท่าไหร่ก็ไม่พออยากได้มากมากตอนนี้ได้แหมตอนนี้เรามี5ล้านเนี่ยต้องเอา10เอาร้อยเอาร้อยเอาพันพันเอาหมื่นหยุดที่ไหนไปถามคุณธนินที่ว่าแกจะจบไหมแกจะพอไหมไปถามคุณทักษิณก็ได้ไปถามบิลเกตก็ได้เอารู้จักบิลเกตไหมเศรษฐีอเมริกันที่ขายซอฟต์แวร์รวยที่สุดปีนี้แกได้เกือบ 50,000 ล้านปีที่แล้วนะปี41นี่แกได้เกือบ 50,000 ล้านแต่ก่อนนี้แกมีทรัพย์แค่ 40,000 ล้านกว่าเกือบ 50,000 ล้านแกมีปีที่แล้วปีเดียวแกได้ตั้ง 50,000 ล้านตอนนี้แกลดตัวเองเป็นรองประธานแล้วแกบอกแกเหนื่อยเหลือเกินแกชักจะไม่ไหวแต่แกก็ไม่หยุดนะแต่มันเหนื่อยแกจะมันจะขาดใจแต่มันรวยเละเลยแกก็เลยขอลงมาเป็นรองประธานให้อีกคนนึงขึ้นไปเป็นประธานเสียลดตัวเองลงมาหน่อยมันเมื่อยแต่ยังไม่หยุดหรอกแกเอาต่อไงก็จะสะสมกอบโกยต่อจะไม่หยุดหรอกไม่มักน้อยมีแต่มักมากพระพุทธเจ้าเองเป็นพระพุทธเจ้าท่านอาตมาเล่าให้ฟังแล้วว่ากี่ชาติกี่ชาติชาติเป็นชาติไปโอ้เกิดอย่างนี้เองขี้โลภอย่างนี้เองสะสมอย่างนี้เองเป็นมาหมดแล้วรวยก็เป็นมาแล้วเป็นพระพุทธเจ้าโอ้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นอะไรมาต้องรู้กี่ชาติก็เท่านั้นเองสุดท้ายมันเป็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องเอาแล้วพระเจ้าประเสริฐที่บอกว่ามาเลยแบ่งแคว้นโกศลกับคนละครึ่งท่านปกครองครึ่งนึงใหญ่กว่าแคว้นกบิลพัทของพุทธเจ้านะแคว้นโกศลนี่ใหญ่กว่าครึ่งนึงของแคว้นโกศลนี่ใหญ่กว่ากบิลพัทด้วยพอไปพบพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลศรัทธาโอ้โหท่านออกมาปกครองบ้านเมืองด้วยกันเถอะเราแบ่งให้ท่านครึ่งนึงท่านปกครองครึ่งนึงเราปกครองครึ่งนึงพระพุทธเจ้าไม่เอาแม้จะมากกว่ากบิลพัทแคว้นโกศลที่ของพระเจ้าเขียนที่ครึ่งนึงแบ่งให้อีกครึ่งพระพุทธเจ้าไม่เอาใครศึกษาประวัติพระพุทธเจ้ามาก็คงจะรู้อย่างนี้เป็นต้นท่านไม่เอาแล้วเป็นชีวิตสุดท้ายชาติสุดท้ายเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็บอกท่านไม่เอาอะไรนี่คือคนประเสริฐคนสุดยอดแอบโซลูทไฮคลาสเป็นผู้ที่ชั้นสูงสุดอย่างแอบโซลูทเลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายของท่านท่านก็ไม่เอาสุดท้ายท่านตายชาตินี้ด้วยร่างกายตายตายกายกายตายกายัสสะเพทาปรณมรณาตายไปชาตินี้กายัสสะเพทาคือกายทางกายแตกตายชาตินี้แล้วท่านก็ ปรินิพพานแล้วท่านก็ไม่เอาอะไรอีกแล้วไม่เกิดอีกตอนนี้พูดได้ว่าท่านจะไม่เกิดอีกแต่อย่าไปว่าพระอรหันต์ตายแล้วไม่เกิดอีกนะหรือว่าแต่พระพุทธเจ้าทุกองค์ท่านตายชาติสุดท้ายฉะนั้นท่านไม่ไปอยู่อยจตนะนิพพานกับธรรมชโยหรอกท่านไม่ไปหรอกท่านไม่มีท่านไม่มีภพต่อมีแต่ธรรมชโยมีภพอายตนะนิพพานต่ออีกภพหนึ่งซึ่งไม่ใช่เทวนิยมไอ้นั่นมันเทวนิยมมีภพต่ออีกภพหนึ่งเรื่องของท่านเรื่องของธรรมชโยไม่ใช่เรื่องของท่านแต่เรื่องของพระพุทธเจ้านั้นเทวนิยมตายชาติสุดท้ายนี้แล้วไม่มีอายตนะนิพพานอยู่ที่ไหนอีกไม่มีภพมีชาติอะไรอีกรูปภพอรูปภพอะไรก็ไม่มีอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่มักน้อยพระพุทธเจ้าพามักน้อยพระพุทธเจ้าพาสันโดษเดี๋ยวผมก็จะแย้งว่าเรายังไม่ถึงพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเอาอยู่สิถึงยังไงก็ทิศทางเดียวกันก็พระพุทธเจ้าท่านเป็นมาทดสอบมาหมดแล้วท่านเอามาบอกเราอย่าช้าเลยอย่าไปเสียเวลาเลยสุดท้ายก็จะมาเป็นอย่างท่านนั่นแหละไม่ต้องเอาอะไรเหมือนกันนั่นแหละนั่นจะสุดยอดแห่งมนุษย์ขอให้เชื่อเถอะเอาเถอะคุณไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่กันแล้วกันไม่เชื่อช่างหัวคุณมันต้องเล่นวิธีนี้มาเชื่อสั่งหัวคุณนะเพราะมาเรามามักน้อยเรามาสันโดษใจพอสันโดษพอยังไงคุณกินวันหนึ่งไม่มีมือหัดเอาสามมื อไม่ต้องมากินมือหนึ่งที่มือปุ๊บมือเดียวเลยประเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะประเดี๋ยวจะยุ่งเอาสามมื อยาจุบจิบนั่งในที่นั่งแห่งไหนกินในมือที่หนึ่งคุณอยากจะกินอะไรเอามากินนี่อยากจะกินกาแฟโอเลี้ยงอะไรคุณก็กินไปก่อนคุณยังติดจะกินน้ำเปรี้ยวน้ำหวานกินขนมข้าวต้มอะไรก็ว่ากันไปนั่งจากที่นี่แล้วหนึ่งครั้งอย่าจุกจิกหัดปากให้มีวินัยอย่าไปเอาเข้าปากมีสติสัมปชัญญะอย่าไปกินเล่นกินหัวอีกเลยสามมื้อนั่งในที่นั่งสามครั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นอะไรจะไม่จะเพี้ยนหน่อยไม่เที่ยงแท้ไม่กลางวันแท้ก็นั่นแหละคุณก็ลองดูหัดให้ปากมีวินัยดูสิสมาทานศีลกินสามมื้อว่างั้นนะคุณไปลองดูจะได้อ่านใจตัวเองโอ้โหเห็นเพื่อนกินมันน่าอร่อยน่ากิเลสทั้งนั้นน่ะมันยั่วยวนเราทั้งนั้นล่ะอ่านมักน้อยสันโดษหัดพอแต่ก่อนใช้เงินเดือนนึงถึง 10,000 โอ้โหมันอะไรกันนักกันหนาลองใช้ 8,000 ดูสิให้มันพอมันจะกระเมกระเมได้ยังไงต้องศึกษาตนเองหัดใจอดใจอะไรมันอยากได้นักหนาอะไรมันจะต้องใช้นักหนาหัดดูทั้งจะประหยัดประณีตทั้งจะเป็นคนดีเป็นคนรู้จักใช้จักสอยจนกระทั่งคุณใช้ 8,000 พอโอ้มันยังมากอยู่แฮะเอา 5,000 ใช้เดือนนึง 5,000 ให้พอฝึกดูอีกลดละลงไปมากน้อยสันโดษลงไปอีกพอปฏิบัติตนให้มากน้อยลงไปอีกโอ้ 5,000 ก็ยังมากเลย 3,000 เดือนนึงใช้ 3,000 ให้พอลองดูนั่นแหละมากน้อยแล้วก็สันโดษลงไปเรื่อยๆหัดฝึกลงไปฝึกไปฝึกไปคุณก็ขัดเกลาตนเองสันเลขะคุณก็ได้ขัดเกลากายวาจาคุณก็ขัดเกลากิเลสขัดเกลาจิตที่ติดที่ยึดไปเรื่อยๆทุดดงก็คือหลักเกณฑ์ก็คือศีลก็คือเครื่องชำระที่มันทำได้เคร่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแม้ใช้เดือนละ 8,000 นี่ก็ศีลระดับหนึ่งใช้เดือนละ 5,000 ก็ศีลระดับสูงขึ้นใช้เดือนละ 3,000 ได้ก็ยิ่งศีลสูงขึ้นใช้เดือนละ 1,000 เดียวยิ่งศีลสูงขึ้นใช้เดือนนึงไม่เกิน 1,000 สบม.ธมด.ปกต.ห.ห.จ.จ.สบายมากจนกระทั่งจิตเป็นปกติเป็นศีลธรรมดาสบม.ก็สบายมากสบม.ปกต.ปกติธมด.ธรรมดาสบายมากหอหอหายห่วงจอจอว่าแจ๋วจริงๆสบม.ธมด.ปกต.หอหอจอจอโอ้มชยลลไม่เชื่ออย่าลบหลู่มชยลลถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะมีศีลเคร่งมีทูตะอาการของคนที่ลดละอย่างนี้เป็นที่น่าเลื่อมใสมชยลลไม่เชื่อก็อย่าเชื่อเชื่อไม่ว่าคนที่มีอาการที่มักน้อยสันโดษได้ลดละได้อย่างนี้อาการน่าเลื่อมใสแม้ไม่แต่งจีวรแม้เป็นคฤหัสถ์ให้มีคอนเซปต์อย่างนี้ให้มีแนวคิดอย่างนี้ให้มีทิศทางของจิตของชีวิตอย่างนี้มั่งปะไรทำไมจะต้องไปโลภโลมแม่ลาบเยอะๆยศเยอะๆหรูหรูร้าร้ามากมากมากมากมันคนละทางกับพระพุทธเจ้านะใช่ไหมให้ศาสนาอื่นบ้างขอยกมือสิใครไม่ใช่ศาสนาพุทธมีใครในที่นี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธที่มาอบรมโอ้โห พุทธ 100% เลยนะนี่นะแต่จริงๆมีกี่ศาสนาพุทธมีใครในที่นี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธที่มาอบรมโอ้โหพุทธ 100% เลยนะนี่นะแต่จริงๆมีกี่เปอร์เซ็นต์มีเนื้อพุทธกี่เปอร์เซ็นต์ในตัวพุทธตามตระกูล 100% แต่เนื้อพุทธยังไม่รู้ศีล5มีกันบ้างหรือยังมีแล้วอยู่ในตำราบางทีจำไม่ค่อยได้ด้วยต้องไปเปิดตำราอีกหน่อยนี่แหละมันน่าสงสารนะเมื่อมีอาการที่เราปฏิบัติได้อย่างนี้เลยเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสเพราะฉะนั้นคนนี้มีหลักย้ำตอกเลยว่าสุดท้าย8ข้อ8ข้อ9นี่คือคนของพุทธที่เป็นคนไฮคลาสเนี่ยเป็นคนไม่สะสมเป็นคนยอดขยันไม่ใช่คนขี้เกียจไม่ใช่คนเฉยและคนขยันที่รู้จักสาระแก่นสารของชีวิตและมันจะเป็นยังไงรู้จักดีมานด์รู้จักซัพพลายในโลกเป็นคนมีปัญญารู้ว่าสังคมต้องการอะไรเราจะขยันถ้าขยันอย่างมีปัญญาก็ต้องขยันสร้างสิ่งที่เป็นดีมานด์สิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องการเป็นอุปสงค์ของสังคมใช่ไหมสิ่งใดที่ควรจะซัพพลายสิ่งใดที่ควรจะสร้างที่ควรจะทำควรจะอุปสงค์ควรอุปทานขึ้นมาให้แก่สังคมก็ทำก็ซัพพลายซัพพอร์ตสังคมขึ้นมาเป็นคนขยันเป็นคนที่ทำแล้วเสร็จแล้วเป็นคนขยันเป็นคนที่จนกระทั่งสุดท้ายไม่ติดไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราเป็นคนมีอาชีพบรรลุเอาละขอสรุปจบตรงนี้มันหมดเวลาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวอีก10นาทีจะพูดถึงเรื่องความเสื่อมก็จะไม่พอแล้วเอาละสรุปขอสรุปว่าพระพุทธเจ้าสอนเราไว้ในมรรคองค์8เนี่ยสังคัปปะวาจากัมมันตะในสังคัปปะมีมิจฉาสังคัปปะ3คือวิกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกต้องเรียนรู้กามวิตกเป็นอย่างไรอ่านออกแล้วลดมิจฉาให้เป็นสัมมาลดมิจฉาเป็นสัมมาในสังคัปปะมิจฉา3ในวาจามีมิจฉา4ก็มีนี่แหละพูดปดพูดมดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนั่นแหละมิจฉา4กัมมันตะมีมิจฉา3คือมีปานาอทินนากามเมสุมิจฉาจารมีมิจฉา3ของกามไอ้ของกัมมันตะส่วนอาชีวะนะมีมิจฉา5มีกุหนาละปนาเนมิตกตานิเปสิกตาลาเพนะลาพังนิชิกิงสนตากุหนาก็คือหยาบไปติดยึดอยู่ในเรื่องหยาบเรื่องทุจริตเรื่องโกงเรื่องทุจริตนะด้วยหยาบด้วยรูปธรรมด้วยของหยาบทั้งหมดกุหนาลัปปนาเนี่ยก็ทุจริตในทางคำพูดลัปปนาแปลว่าลัปปนาแปลว่าพูดคำพูดโกงหลอกลวงตอแหลอะไรตลบตะแลงอะไรอยู่นั่นคือลัปปนาไม่หยาบเหมือนกับกุหนาทีเดียวส่วนเนมิตกตานั้นพ้นลัปปนาพ้นกุหนาแต่ว่ายังไม่เที่ยงยังไม่แข็งแรงเรียกว่ายังเสี่ยงโชคอยู่เรียกว่าในมิตรกตาคือท่านแปลในพระบาลีในพระตปิฎกท่านแปลว่าตลบตะแลงความจริงก็จะว่าตลบตะแลงก็คือยังเลาะแหละยังไม่แข็งแรงยังปฏิบัติได้บ้างแล้วแต่ก็ยังใจอ่อนนิดหน่อยยังหลวมตัวยังอะไรอยู่เอาให้แข็งแรงส่วนเนมิตกตาไม่ใช่เนมิตกตานี่ยังเลาะแหละนิเปสิกตานั้นแข็งแรงแล้วบริสุทธิ์ได้แล้วแต่ตนเองยังมอบตนอยู่ในทางผิดเช่นเราบริสุทธิ์แต่เราทำงานอยู่ในบริษัทที่ยังขี้โกงเราก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเราบริสุทธิ์แล้วแต่เราก็ยังทำงานอยู่กับกลุ่มอยู่กับคณะอยู่กับคนอื่นเขาไม่บริสุทธิ์แม้เราจะไม่ทุจริตมันกินตั้งแต่โต๊ะแรกจนโต๊ะสุดท้ายนั่นแหละอยู่กับเขายากที่สุดตนสะอาดจริงแต่ยังมอบตนอยู่ในทางผิดมันทุกข์นะมันทรมานมากและมันก็กิลตี้นะครับมันไม่สบายใจหรอกใช่ไหมเพราะงั้นก็สุดท้ายคนนี้ก็ต้องออกมาทำงานพิเศษมาทำงานของตัวเองแล้วก็งานก็คนบริสุทธิ์ อย่างน้อยมาทำงานกับชาวโศกชาวโศกไม่พาคุณทำอะไรที่ชั่วมันก็สบายใจกว่ากันเยอะเพราะคนลาออกมาเพราะอย่างนี้เยอะเลยออกลาออกมาจากงานตั้งแต่ที่บางคนอายุเพิ่ง30บางคนเพิ่ง40บางคน20เท่านั้นเองในลามาแต่อาตมาไม่ได้ให้ลาออกมาง่ายๆนะโอ้ไฟแรงแม้จุ๊บโอ้ยหยุดแล้วจะออกมาอาตมาต้องต้านไม่หมดเลยประเดี๋ยวออกมาแล้วอยู่ไม่รอดแล้วยุ่งเลยกลับไปอีกทีนึงเสียเวลาตายอาตมาดันไว้ทุกคนน่ะไม่เคยไปดอกล่อใครมาไม่เคยไปดึงให้ใครมาดันไว้ใครจะลาออกนี่ต้องให้รู้ต้องมาจะให้รู้ต้องพยายามบอกเลยต้องรู้ข่าวว่าใครจะลาออกจากงานนี่ต้องซ้ำย้ำย้ำให้เขาชัดๆไม่งั้นลาออกมาแล้วเดี๋ยวเถอะตายนะลาออกมาแล้วอยู่ไม่รอดเพราะคนที่จะลางานออกมาได้ต้องพิสูจน์ตนเองแล้วว่ามันถึงขั้นเนมิตกตานิเปสิกตาเนมิตกตาก็คืออ่อนพอได้แต่นิเปสิกตาเนี่ยบริสุทธิ์ได้แล้วแต่เราก็อยู่กับเขายากจริงๆมันจริงไหมสุดท้ายต้องลองอันสุดท้ายอาชีพอันสุดท้ายลาเพนะลาพังนี่จะกินสนาตาไม่ใช่ลาบแลกลาบหมายความว่าไม่ใช้แม้แต่แรงงานแลกเงินไม่ใช่ลาบแลกลาบไม่ใช้ใช้วัตถุแลกวัตถุไม่ใช่ใช้แรงงานแลกแรงงานไม่ใช้สิ่งอะไรแลกอะไรลาเพนะลาพังนี่จะกินสนาตาถ้ายังใช้ลาบแลกลาบอยู่ยังเป็นมิจฉาชีพข้อที่ห้าเพราะคนยังทำงานฟรีเออคนยังทำงานยังไม่ฟรีทำงานยังเอาเงินอยู่ยังไม่บริสุทธิ์สัมมาอาชีพระดับสูงสุดนี่ยิ่งใหญ่มากไม่มีใครพูดถึงอาตมาไม่เคยเห็นอาจารย์คนไหนอธิบายในเรื่องนี้ในพระไตรปิฎกอาตมาไปเจอในพระไตรปิฎกพอดีแล้วก็เอามาอาตมาสัมผัสก็เข้าใจแล้วแล้วก็เห็นก็เอามาอธิบายแล้วก็ให้พิสูจน์กันจึงมีคนทำงานฟรีได้อย่าว่าแต่สมณะหรือเป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยไม่ไปเทศฟรีไม่ใช่มือปืนรับจ้างแม่เทศต้องเอาค่ากันเทศโอ้โหน่าเกลียดตายเทศยังเอาค่ากันเทศอยู่เนี่ยไม่ว่าไม่ไปรับจ้างแลกเปลี่ยนเอาอะไรทำงานก็ทำงานฟรีลาเพนนาลาพังนิจกิสันตาเนี่ยเป็นอาชีพชั้นสูงสุดเลยอาละคนที่อยู่ในขั้นที่สี่นิเปสิกตามันยังต้องแลกลาบอยู่ต้องใช้เงินใช้ทองอยู่แต่บริสุทธิ์สะอาดไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่สกปรกไม่ทุจริตมาทำงานกับหมู่กลุ่มที่ดีมาทำงานกับบริษัทที่บริสุทธิ์มาทำงานกับส่วนตัวสะอาดบริสุทธิ์แต่เรายังต้องแลกลาบอยู่เราต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนอยู่ก็มาเรียนรู้ลัทธิบุญนิยมของพวกเรานี่สอนให้รู้จักนะให้รู้จักเสียสละอย่าไปลอกไปใช้หลักทุนนิยมใช้หลักทุนนิยมแล้วยังบาปอยู่จนกระทั่งสามารถทำแบบทุนนิยมบุญนิยมได้ก็บุญเอาละอาตมาคงไม่มีเวลาแล้วแม้ว่าจะอธิบายความเสื่อม7ประการก็หมดเวลานะก็ขอสรุปไว้ว่าต้องเรียนรู้แม้แต่อาชีพสัมมาอาชีพ5เนี่ยพิเศษนี่อาตมาพามาพิสูจน์กันก็โอ้โหได้เยอะคนก็มาเรื่อยๆชาวอโศกก็มาเรื่อยๆเนี่ยสามารถที่ทำงานฟรีทำงานเสียสละลงทุนด้วยซ้ำไปแต่ต้องเสียสละออกไปแล้วเราก็อยู่รอดเราก็ไม่อดตายเราก็เป็นไปได้แล้วไม่อดตายเราเป็นศาสนาพุทธไม่พาอดตายเพราะต้องขยันต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทำอันนี้เป็นดายย่าเป็นแค่นั้นก็เลี้ยงตัวรอดแล้วจริงๆอ่ะก็มันไม่กินไม่ใช้อะไรมันไม่ติดไม่ยึดอะไรมากมายไม่กินเหล้าสูบยาไม่ไปเที่ยวเราเตะเฮฮาไม่มีอบายมุขรอดจริงๆคุณไปลองสิไปลองปฏิบัติตั้งใจเลยเลิกอบายมุขทุกอย่างให้ได้ก่อนสิ่งเสพติดแม้แต่บุหรี่อะไรนี่ลงเลิกคุณจะรู้สึกเลยว่าฐานะคุณดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงตามลำดับพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เพราะไม่พัฒนาจิตวิญญาณคนไม่พัฒนาคนไม่แก้ที่คนไปแก้ที่ระบบไปแก้ที่วัตถุไปแก้ต้องไปกู้เงินเข้ามาไปแก้ระบบต่างกฎหมายออกระบบออกหลักการออกอะไรต่ออะไรมาต่างๆนานาแต่คนผู้ออกเองยังไม่ลดเลยขี้โลภอยู่ทุจริตอยู่ผู้ออกเองยังไม่แก้ไขตนเองเลยจ้างให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจมันแก้อีกร้อยปีล้านปีก็แก้ไม่ได้เอาไหมล่ะขี้ม้ากองเดียวกับทองคำก้อนหนึ่งเอามาพนันกันมาอาตมาเอาขี้ม้ากองเดียวของคุณด้วยแล้วอาตมามีทองคำพนันกับคุณคุณก็ไม่ได้ทองคำอาตมาหรอกอาตมาจะกระได้ขี้ม้ากองหนึ่งของคุณด้วยพนันกันมาคุณเอาขี้ม้ามาพนันกับอาตมาเอาทองคำพนันกับคุณ แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ตกหรอกถ้าไม่แก้ที่คนให้ลดละกิเลสลดความโลภลดความติดยึดลดความไปโอ้โหขี้โกงขี้โลภอะไรคือทุจริตก็ยังไม่หยุดทุจริตนะแล้วมันจะไปต้านยังไงทุจริตยังไม่ทุจริตเลยแล้วเขาก็มีด้วยมีบัลลังก์ใช่ไหมมีช่องที่จะได้จะทุจริตได้ด้วยทุจริตเพราะคุณทำอะไรเขาไม่ได้ด้วยขนาดโกงกันเห็นไหมล่ะโกงกันต่อหน้าต่อตาโกงสมุดปราการโกงทำอะไรได้อะซึ่งเห็นอยู่หลัดๆนะใครๆก็รู้ใครก็เห็นทั้งบ้านทั้งเมืองอะโกงกันอย่างชัดๆมีอย่างที่ไหนบัตรมันมากกว่าคนลงคะแนนได้ไงฮะแล้วมันไม่โกงคืออะไรอะอาตมาก็ไม่อยากพูดเพราะว่าชัยวัฒน์ก็พูดเรื่องพวกนี้เยอะแล้วเรื่องเกี่ยวกับทางโลกีเรื่องพวกนี้เยอะมากมายชัยวัฒน์เขาก็พูดไปแล้วพวกคุณก็ฟังกันสนุกสนานอาตมาก็ไม่ต้องพูดมากอาตมาพูดมาทางศาสนาพูดมาทางธรรมให้คุณฟังมันจะได้สมบูรณ์ไปทั้งเด็ดหลายด้านเอาละอาตมาก็ขอยังไงก็ขอเกินเวลานิดนึง 6:01 แล้วความเสื่อม7ประการนี้ที่ต้องพูดหรืออยากจะพูดก็เพราะว่าคนทุกวันนี้เนี่ยมันเสื่อมจริงๆมันเสื่อมจริงๆวันนี้มันสุดท้ายแล้วเนี่ยเกินเวลาหน่อยไม่ได้ไงเดี๋ยวอาตมาแก่อายุ90พูดไม่ได้อย่างงี้แล้วอย่ามานั่งร้องให้พูดนะแกไม่รู้จะอยู่ถึง90หรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้กำลังหนุ่มแน่นก็แม่ให้พูดหน่อยไม่ได้นะความเสื่อม7ประการนี่มันชัดที่สุดเลย1ไม่มาวัดไปดูพระพุทธศาสนิกชนเนี่ยเสื่อมมั้ยมาวัดกันบ้างไหมล่ะไปเหมือนกันไปขอหวยไปรดน้ำมนต์ไปรดน้ำมนต์ไปตามขนาดที่บางทีหยุดงานให้เพราะว่าเป็นงานทางศาสนานะหยุดราชการให้เพราะเป็นงานทางศาสนาก็ไม่ไปวัดอยู่นั่นแหละไปเที่ยวไปกินเหล้าไปทำความเสื่อมด้วยซ้ำไม่มาวัดนี่เป็นข้อที่หนึ่งความเสื่อมหรือไม่มาพบพระการไม่มาพบพระหรือไม่มาวัดมาวาไม่มาพบสัตบุรุษถ้าว่าแต่ลึกๆแล้วก็ต้อง1ต้องครบสัตบุรุษ2ได้ฟังสัทธรรมมันถึงจะเจริญนี่ไม่เจริญเลยไม่ครบสัตบุรุษไม่ฟังสัทธรรมมันไม่เจริญหรอกมันยิงฉันจบด็อกเตอร์ฉันจบโพสต์ด็อกเตอร์ฉันเรียนมาสูงฉันอยู่ในสังคมฉันรู้หมดพระรู้อะไรจริงของเขาเหมือนกันพระไม่ค่อยรู้อะไรเราจะไปทำไมแล้วจะมางมงายโดยพามาอะไรก็ไม่รู้มาลดน้ำมูกน้ำมนต์มาขายพระเครื่องฉันไม่เอาแล้วฉันรู้หมดมันไม่ไหวจริงๆมันก็สมพอกันนะคนน้ำจีนน้ำยาวัดก็ไม่น่าไปพระก็ไม่น่าจะไปเอาอะไรจากพระมันก็หาพระยากก็หาหน่อยสิวัดก็หาวัดหน่อยสิจริงมันหายากอาตมาพูดไปแล้วประเดี๋ยวจะทำเป็นยกตัวยกตนอีกอาตมาโดนคดีมันอวดตัวอดตนยกตัวยกตนมันรู้คนเดียวมันดีคนเดียวมันถูกหมดคนอื่นผิดหมดมันด่าพระทั่วประเทศเขาก็ว่าอาตมาเอาช่างเถอะมันจะว่าก็ว่าไปอาตมาก็ไม่หยุดด่าอยู่นั่นแหละสองมาวัดแต่ไม่ฟังธรรมนี่ข้อสองไม่ฟังธรรมมากลางเลยบางทีเนี่ยสอนพระเลยไม่ฟังธรรมมาวัดแต่ไม่ฟังธรรมนี่ความเสื่อมสามไม่เจริญด้วยอธิศีลอาตมาอธิบายศีลให้ฟังนะศีลสมาธิปัญญาไม่เจริญด้วยอธิศีลก็คือเมื่อไม่มีไตรสิกขานั่นเองไม่เจริญด้วยอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขานั่นเองมันรวมกันไปหมดนะเป็นองค์รวมนะพอขึ้นต้นว่าไม่เจริญด้วยอธิศีลเดี๋ยวจะนึกว่าไม่มีจิตไม่มีปัญญานะไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามันรวมกันอย่าไปแยกไม่เจริญด้วยอธิศีลสามสี่ไม่ศรัทธาไม่มากไปด้วยศรัทธาในพระผู้น้อยพระผู้กลางพระผู้สูงอะไรก็แล้วแต่ไม่มากไปด้วยศรัทธาคือมันไม่มีศรัทธานั่นแหละว่ากันถึงไม่มาวัดมาพระไม่เจริญด้วยอธิศีลแล้วก็ไม่ศรัทธาพระไม่มากไปด้วยศรัทธาแต่ใช้สำนวนสูงไม่มากไปด้วยศรัทธาในพระผู้น้อยพระผู้กลางพระผู้เถระอะไรพวกนี้ ข้อ4ข้อ5ฟังธรรมเพ่งโทษชักเคืองนะตอนนี้นอกจากไม่ศรัทธาพระผู้น้อยผู้ใหญ่แล้วฟังธรรมเพ่งโทษฟังเทศพระนี่ก็เทศไม่ถูกนี่ว่าเทศไม่สู้ว่าไม่ได้เทศมันใหญ่แล้วตอนนี้ฟังธรรมเพ่งโทษผิดอะไรหนักเข้าเป็นเดียรถีซะเองข้อ6สักการะก่อนในลัทธินอกพุทธคำว่าลัทธินอกพุทธหรือว่าสักการะก่อนในอะไรท่านใช้ภาษาอะไรนอกขอบเขตพุทธสักการะก่อนนะแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธในข้อ7สักการะก่อนในผู้ที่ไม่ใช่พุทธนอกขอบเขตพุทธสักการะก่อนในนอกขอบเขตพุทธนะก็หมายความว่านับถือสิ่งที่ไม่ใช่พุทธก่อนเช่นไปไหว้เนนแอร์ก่อนเจอโพธิรักกับเนนแอร์ไหว้เนนแอร์ก่อนเพราะว่าศรัทธาเนนแอร์เจอนิกรไหว้นิกรก่อนโพธิรักนี่ศรัทธานอกพุทธหรือเจอกิตติวุฒโธไหว้กิตติวุฒโธก่อนโพธิรักเจอธรรมชโยพุทธเคารพธรรมชโยก่อนโพธิรักก่อนโพธิรักเนี่ยอาตมาก็ยกตัวยกตัวไปเทียบนะใครจะเห็นยังไงก็แล้วแต่ขออภัยอย่าหาว่ายกตัวยกตนเลยเทียบเพื่อให้ชัดคือเคารพสักการะก่อนสิ่งที่ไม่ใช่พุทธหรือสิ่งที่ยังไม่เต็มพุทธสิ่งที่ไม่ใช่พุทธเจริญอันสุดท้ายข้อที่7ก็คือแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธเป็นอย่างไรไปหอหวยไปรดน้ำมนต์ไปแม้แต่จุดธูปจุดเทียนนี่ก็ไม่ใช่พุทธแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนี่บอกไว้หมดเพราะว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาในยุคนั้นเนี่ยมีศาสนาเทวนิยมเต็มมีพระเจ้ามีพระพรหมมีพระนารายณ์มีพระจุดธูปจุดเทียนบูชาด้วยกำยานบูชาด้วยไฟน้ำมันเปรียงบูชาด้วยขี้เท่ากำยานบูชาด้วยขี้เลื่อยเอามาโรยมาทำให้ควันเกิดให้ไฟเปลวเกิดจุดธูปจุดเทียนจุดไฟเพราะก็ถือว่าวิญญาณบูชาวิญญาณไว้แบบนั้นเป็นเทวนิยมพอพระพุทธเจ้าตั้งศาสนาขึ้นมาก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเดรัจฉานวิชาฉันข้าวของประชาชนแล้วสารชาติของผู้ศรัทธาด้วยศรัทธาแล้วยังมาเดรัจฉานวิชานี้ผู้ใดยังมีจุดธูปจุดเทียนอยู่หรืออยู่ในพระจะเป็นดอกเล่ม9ในอัมพัตสูตรพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าความเสื่อม4ประการนั่นนะถ้าคนไปสร้างเรือนไฟพุทธไปสร้างเรือนไฟนั่นคือออกนอกฤทธิ์แล้วเป็นความเสื่อมไม่มีเรือนไฟหรือออกป่า4ประการนี่คือไปหาอาจารย์ในป่าอาจารย์ของพุทธไม่ได้อยู่ในป่าพระอรหันต์ไม่ได้อยู่ในป่าพระพุทธเจ้าสอนปัจจวัคคีย์อยู่ในป่าบรรลุพระอรหันต์แล้วเอาออกมาพบพยาศะได้เพื่อนพยาศะอีกรวมเป็น60คนเป็นพระอรหันต์เสร็จไปเธอไปในนิคมไม่เคยบอกว่าอ้าวเธอบรรลุแล้วเธอเป็นพระอรหันต์กันแล้วเธอไปอยู่ในป่า30ไปคอยสอนลูกศิษย์หารับลูกศิษย์อีก30ไปอยู่ในเมือง30ไม่เคยมีทั้ง60พระพุทธเจ้าให้ออกนิคมแม้แต่เราก็จะไปอุรุเวลาเสนานิคมแม้แต่เราก็จะเข้าเมืองไปรู้เวลาเสนานิคมพระพุทธเจ้าไม่เคยมีอาจารย์อยู่ในป่าแต่ความเสื่อมคือจะหลงอาจารย์อยู่ในป่าว่าเป็นผู้ปฏิบัติเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องอยู่ในป่าเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องอยู่ในป่าใช่ไหมนี่คือความเสื่อมอย่างเงี้ยไปสักการะก่อนไปแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธมีอีกเยอะเวลาเลยไปมากแล้วความเสื่อมมีอีกมากความเข้าใจจะต้องเข้าใจถึงความเสื่อมตรงนี้เมื่อไม่เข้าใจถึงความเสื่อมนี่คือศาสนาเสื่อมเพราะคอนเซปต์ของเราเพี้ยนแล้วต้องปรับคอนเซปต์ใหม่ต้องปรับความเข้าใจใหม่ต้องปรับปัญญาใหม่ถ้าไม่เช่นนั้นมันก็ออกนอกรีดหมดเพราะความเสื่อมเหล่านี้ไม่เอามาตรวจกันแล้วก็ไม่เอามาเรียนรู้กันไม่เอามาสำนึกกันเพราะตั้งแต่ข้อแรกเลยไม่มาวัดทุกวันนี้พุทธศาสนิกชน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยไปวัดที่ไหนไปวัดก็ไปในเรื่องเร็วๆเร็วๆเลยๆแม้แต่นายกชวนไปวัดก็ไปอะไรก็ไม่รู้หนักเข้าว่าจะไม่ให้หลวงพ่อคูณเคาะหัวก็ไปให้หลวงพ่อคูณเคาะหัวจนได้ ในหัวชวนทำยิงแต่แรกสุดท้ายก็ต้องไปให้หลวงพ่อคูณเคาะหัวนี่เลยคือลัทธิพุทธจะจำนวนไม่ศรัทธาก็ตามใจต้องไปทำให้เป็นตัวอย่างทำไมเป็นตั้งนายกไม่ใช่นายกชาปนกิจศพนะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยทำไมถึงซิลลี่ถึงขนาดนั้นเพราะงั้นเรื่องของเรื่องอาตมาพูดแล้วเนี่ยพูดแรงพวกคุณฟังอาจจะหยาบจาบบ้างอาจจะหนักๆบ้างมันมีเวลาน้อยต้องตีหัวเข้าบ้านหน่อยไม่งั้นมันเบามันไม่ถึงไม่รู้จะทำไงนี่ไม่รู้จะเจอกับพวกคุณอีกหรือเปล่าก็ขอฝากทิ้งไว้แต่ถ้าเผื่อว่าบุญดีก็คงทำบุญมาร่วมกันคงจะพบเจอกันอีกมาช่วยกันอีกหรือว่ามาศึกษาฝึกฝนสรุปอีกทีนึงว่าคนเราเกิดมาต้องเป็นอย่างพระพุทธเจ้าแม้ไม่ได้ถึงก็ขอให้เป็นพระอริยะโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ใช่ไหมต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้เป็นหลักประกันต่อให้คุณเกิดเป็นพระอรหันต์แล้วอาตมาเป็นคนพูดเป็นคนเทศน์เองในประเทศไทยในโลกเกิดให้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วอยากมาเกิดอีกก็จงมาเกิดไม่ใช่ไปเป็นอรหันต์แล้วมาเกิดอีกไม่ได้ไปอ่านในยมกสูตรเลยในยมกสูตรพระเจ้าปิฎกเรียกมาแล้วไม่ได้จำไม่ได้อันนี้ยมกสูตรเนี่ยอองนั้นเคยจำเคยท่องเปิดตำราอย่างนี้ดูสิยมกสูตรในนั้นมีเล่มอะไรสูตรนี้จำไม่ได้เหมือนกันอาตมาก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างบางอันก็จำสูตรไม่ได้แต่จำชื่อสูตรได้ยมกสูตรเนี่ยเนี่ยบอกว่าอย่าไปบอกฮะข้อที่198ถึง204 998ก็แล้วกันประเดิมต้นอ่านนะเล่ม17ข้อ198นะนั่นยมกสูตรท่านตรัสไปมันจะไม่ตรัสหรอกภาษาริบุตรแค่นั้นละแก้ทิฏฐิอันนี้ของยมกะภิกษุแก้ว่ายมกะเนี่ยบอกว่าโอ้เรารู้แล้วคนที่เป็นพระคีนาศพตายแล้วนี่ต้องศูนย์ต้องพินาศนะกันใช้ภาษานะต้องศูนย์ต้องวินาศต้องวินาศต้องพินาศต้องขาดศูนย์ต้องไม่เกิดอีกนะโหตินะแทบจำนวนอยู่3คำเนี่ย1ต้องพินาศ2ต้องขาดศูนย์3ต้องไม่เกิดอีกว่าโอ้เรารู้แล้วเป็นพระอรหันต์นี่แหละเป็นพระอรหันต์แล้วต้องพินาศต้องขาดศูนย์ต้องไม่เกิดอีกต้องไม่ขาดศูนย์ต้องไม่เกิดอีกอย่างไรใช้ภาษาบาลีด้วยว่าไม่ขาดศูนย์เพราะว่าเมื่อตายจากกายนี้แล้วกายัสสะเพทาปรัมมรณาตายอย่างกายแตกตายเนี่ยแล้วโอ้จะไม่เกิดอีกมาเวียนพูดถึงเรื่องกายเกิดกายตายไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องนามธรรมไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสตายใช่พระอรหันต์ตายแล้วไม่เกิดอีกเพราะกิเลสตายอย่างเด็ดขาดกิเลสตายไม่เกิดอีกเลยพระอรหันต์นี่แต่กายนี่จะเกิดอีกไม่เกิดอีกอย่าพูดถ้าใครพูดเป็นปาปักกังข้าปาปักกังอะไรอาคตังนั่นแหละท่านบอกว่าเป็นจิตมันบาปจิตมันลามกท่านแปลว่าจิตลามกมันเป็นการคิดอย่างลามกปาปักกังบางอย่างบาปคิดกันอย่างลามกอย่างบาปถ้าไปคิดอย่างนั้นไปเข้าใจอย่างนั้นมีคอนเซปต์อย่างนั้นผิดมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปเข้าใจว่าพระอรหันต์ท่านใช้ว่าคำว่าคีนาศพด้วยนะในสูตรนี้ท่านใช้ว่าโอ้เราเข้าใจแล้วพระคีนาศพตายแล้วต้องไม่เกิดอีกต้องพินาศต้องชิบหายต้องขาดศูนย์ต้องไม่เกิดอีกบอกไม่ใช่อย่าไปพูดพระอรหันต์ตายแล้วไม่เกิดอีกเอาละมันไม่มีเวลาถ้าจะเล่ามันเล่าไปอีกเยอะเลยว่าพระอรหันต์ทางเถรวาทนี่เข้าใจผิดเป็นพระอรหันต์แล้วตายศูนย์เพราะอะไรๆมันมีอีกติดตามอ่านหนังสืออาตมาเขียนไว้เยอะอธิบายไว้เยอะนะเอาละเดี๋ยวจะได้ตอบปัญหาตอน9โมงตอนนี้คงจะไม่ถือว่าตอบปัญหามันเลยเวลามาตั้ง14นาทีแล้วอ่ะอาตมานี่มันเบรกไม่ดีดิสเบรกนะแต่มันไม่ใช่ไม่ได้เอาเป็นปัญหานี่ไว้ในนี้นี่เดี๋ยว9โมงอาตมามาตอบ2ชั่วโมงมีเวลามากกว่านี้อีก2ชั่วโมงตอบเลยใครข้องใจเรื่องอะไรใครอะไรอะไรไว้ตอบถามตอนนั้นคงได้อธิบายฟังกันตอนนั้นพอสมควรมันชักจะมันตอนเวลาจะหมดลมหายใจเนี่ยเนาะมันคนรอมันชักจะไม่ค่อยดีตรงที่ว่าแม่มันมันชักจะมากระเตื้องไอตอนที่มันจะหมดลมหายใจแล้วตายมันจะตายแล้วนะเนี่ยมันโอ้โหจะขออยู่มันจะไม่มีเวลาได้อยู่ระวังนะจะเจอสภาพนี้แล้วจะยุ่ง ประมาทไม่ได้นะเพราะงั้นตอนนี้มีเวลาอยู่ยังไม่ถึงขั้นจะสิ้นลมหายใจอย่าประมาทพระพุทธเจ้าไม่เคยให้สอนให้ประมาทนะเอาละอาตมาขอจบตรงเพียงเพียงนี เจริญธรรมทุกๆคนยินดีต้อนรับนะทุกๆคนที่ได้มาอบมารมนะการมาอบมารมเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติหรือเป็นพฤติกรรมที่ดีของมนุษย์ถ้ามนุษย์คนใดหยิ่งผยองคิดว่าตนเองดีแล้วไม่ต้องอบไม่ต้องรมไม่ต้องฝึกไม่ต้องฝนจบแล้วดีแล้วคนนั้นก็มีอัตตามานะที่หวังได้ว่าจะเลวลงเลวลงตราบใดที่คนเรายังไม่ประพฤติให้ตนเองมีหลักประกันสูงสุดหลักประกันสองสูงสุดของชีวิตนั้นคือปฏิบัติตนให้เป็นผู้ได้บรรลุธรรมสูงสุดเกิดมาเป็นคนเนี่ยถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วจะต้องรู้อันนี้คือจะต้องเกิดมาเพื่อประพฤติตนเองเพื่ออบรมตนเองเพื่อฝึกฝนตนเองเพื่อศึกษาแล้วก็ฝึกฝนให้ได้ประพฤติให้ได้ไปสู่จุดสูงสุดคืออรหันต์ชาวพุทธต้องเป็นอย่างนั้นแต่ชาวพุทธทุกวันนี้เนี่ยเมืองไทยเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธศาสนาพุทธจะบอกว่าจะศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติซ้ำจะเขียนลงไปในกฎหมายก็ยื้อกันอยู่เท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วก็มีพุทธศาสนิกชนตั้งกว่า 90%ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นเมืองพุทธแท้ทุกชาติทุกประเทศเขาก็ยกให้ว่าเป็นเมืองพุทธเพราะว่ามีพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักใหญ่ใหญ่จนกระทั่งทุกวันนี้กำลังจะออกกฎหมายกันมาให้คนไทยที่ผู้มีอำนาจในประเทศเป็นผู้บริหารแม้แต่ศาสนาคือคฤหัสถ์กำลังจะออกกฎหมายให้คฤหัสถ์มาปกครองสงฆ์ปกครองศาสนาดูแลศาสนาจัดการสั่งการทุกอย่างกำลังร่างกฎหมายกันอยู่เป็นร่างยังไม่ได้อนุมัติออกมาแต่คิดว่าคงจะได้คงจะถูกคงจะผ่านคงจะผ่านครม.เพราะว่าครม.มีอำนาจใหญ่มากทุกวันนี้จะออกกฎหมายแบบไหนก็ทำได้ทำแล้วจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเขาก็ไม่มีเขาก็มีสิทธิ์จะทำด้วยอย่างที่เห็นจะผิดกฎหมายทนโทษโกงกันอย่างไรหรือว่าจะเป็นอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นศาลพิจารณาอย่างไรก็ได้อย่างคดีกรณีพระกรณีภิกษุผิดกฎหมายผิดทนโทษก็ทำอะไรไม่ได้หรือแม้จะพิจารณาคดีของพระจะตัดสินให้ผิดก็เอาแง่ผิดมาตัดสินตัดสินเสร็จแล้วก็จบเช่นกรณีของกิตติวุฒโธเนี่ยเป็นกรณีที่แง่กฎหมายทำไม่ได้เพราะฉะนั้นกฎหมายนี้ยกฟ้องกิตติวุฒโธก็ถูกกฎหมายแต่โดยธรรมวินัยนั้นปาราชิกพอร่วมกันโกงรัฐร่วมกันโกงทำหินระเบิดหินเซ็นสัญญาร่วมกันซึ่งผิดด้วยกันทั้งคู่เนี่ยกฎหมายก็บอกว่าอ้าวทั้งคู่นี่ผิดด้วยกันมาฟ้องกันไม่ได้ยกฟ้อง

คนทุกวันนี้ศึกษาฝึกฝนตนเองศึกษาและฝึกฝนไปเพื่อเอาเปรียบทั้งสิ้นสังคมตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งถึงเรียนจบด็อกเตอร์โพสต์ด็อกเตอร์เรียนไปอีกด็อกเตอร์อีก5ใบก็เรียนมาเพื่อเอาเปรียบทั้งสิ้นให้เถียงยกมือขึ้นสังคมล้มเหลวมานานแล้วนี่เป็นความรู้รู้ทุกคนแต่กระทําย้อนแย้งกับความจริงย้อนแย้งกับความรู้เพราะกิเลสมันเป็นอำนาจกิเลสมันพาให้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ต้องเอาเปรียบแล้วทฤษฎีหรือวัฒนธรรมหรือค่านิยมก็เป็นค่านิยมเอาเปรียบไม่ใช่ค่านิยมเสียสละความรู้นะรู้ว่าเสียสละดีแต่ทั้งค่านิยมทั้งการอบรมทั้งการเรียนทั้งการฝึกฝนทั้งการกระทำล้วนแล้วแต่มีแนวโน้มไปในการเอาเปรียบทั้งสิ้นระบบวิธีวัฒนธรรมทุกอย่างโน้มเน้นไปในทางเอาเปรียบทั้งสิ้นจะทำการเสียสละบ้างก็เสียสละเพื่อให้คนอื่นเข้าใจว่าฉันดีนะแล้วก็มีแนวซ้อนมีเชิงซ้อนเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เปรียบยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารใหญ่โตทำการเสียสละทำการบริจาคทำการทำทานอย่างไรก็ทานเพื่อเอาหน้าเอาสรรเสริญเอายศเอาชั้นเอาความยอมรับของสังคมเอาความดีงามของสังคมเพื่อตนเองจะได้รับความยอมรับได้ยอมรับนับถือและตนเองจะยิ่งได้เปรียบยิ่งขึ้นแม้แต่ในวงการศาสนาองค์การสงฆ์ก็ทำอย่างนั้นนะอาตมาพูดค้างไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นมนุษย์ประเสริฐที่สุดเกิดมาแล้วท่านก็ได้สั่งสมคุณธรรมสั่งสมการศึกษาประพฤติอบรมตนท่านไม่ได้เกิดชาติเดียวแล้วก็ภาคเพียรอบรมตนให้ชาติเดียว2ชาติ5ชาติและได้ดีขึ้นบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ประเสริฐสูงสุดไม่ใช่พระพุทธเจ้าสะสมสั่งสมประพฤติตนเป็นพระโพธิสัตว์เท่านั้นก็นับชาติไม่ถ้วนพระโพธิสัตว์นี่คือผู้รู้แล้วโพธิแปลว่าการตรัสรู้โพธิสัตว์คือสัตว์ที่มีความตรัสรู้ความตรัสรู้นี่คือรู้แล้วว่าทางที่ประเสริฐของมนุษย์นั้นคือทางไปเป็นอรหันต์ทางไปเสียสละให้หมดตัวหมดตนจนกระทั่งสุดท้ายโพธิสัตว์ก็ตรัสรู้ว่าอ๋อความหมดตัวหมดตนเป็นเช่นนี้ความไม่เหลือตัวเหลือตนเป็นอนัตตาไม่ได้ติดยึดตนไม่ได้เห็นแก่ตนเลยคนที่ไม่เห็นแก่ตนเลยจิตวิญญาณนั้นหมดกิเลสกิเลสนั่นแหละพาให้เห็นแก่ตนกิเลสหมดเกลี้ยงเป็นโสดาขึ้นไปก็หมดลงไปช่วงส่วนหนึ่งถ้าแบ่งเป็น 100% โสดาบันก็หมดไป 25% ความเห็นแก่ตัวเป็นสกิทาก็หมดไป 50% เป็นอนาคาก็หมดไปอีกเป็น 75% เป็นอรหันต์ก็หมดเลย 101 เป็นผู้หมดกิเลส 101 หมดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตนทั้ง 100 เลยเป็นผลคนมีหลักประกันเพราะศาสนาพุทธนั้นปฏิบัติได้แล้วได้เลยเป็นโสดาบันหมดกิเลสเห็นแก่ตัว 25% ก็ได้แล้วได้เลยเกิดมาอีกชาติไหนชาติไหนชาติไหนก็มีกิเลสน้อยมีกิเลสที่เห็นแก่ตัวแค่ 75% ถ้าเป็นสกิทาคามีจะมีหลักประกันที่เห็นแก่ตัวแค่ 50% ลดกิเลสที่เห็นแก่ตัวไปแล้ว 50% ถ้าเป็นอนาคามีก็ลดไปถึง 75%เห็นแก่ตัวแค่ 25% ถ้าเป็นอรหันต์ก็หมดความเห็นแก่ตัวเลยสมบูรณ์สุดจะเกิดชาติไหนชาติไหนได้แล้วได้เลยนี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วฝึกฝนอย่างนั้นแล้วท้ายพิสูจน์คนไหนจะพิสูจน์ว่าตัวเองปฏิบัติให้เป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ท้ายพิสูจน์พิสูจน์แล้วจะรู้ได้โดยตนปัจจตังเวทิตโพวินยูหิจะรู้ได้โดยตนว่าอ้อความไม่เห็นแก่ตัวมันเป็นอย่างนี้ที่ไม่เห็นแก่ตัวก็เพราะว่าตัวเองเรียนรู้สัจธรรมยังเป็นปุถุชนเนี่ยเสพติดอบายมุข เสพติดสิ่งที่มันเป็นรสอร่อยนึกมันไปเป็นความจริงว่าเป็นความสุขก็ไปเสพไปติดเสพง่ายๆพูดง่ายๆอย่างทุกวันนี้เนี่ยผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ตามเสพติดว่ามันเป็นความสุขเหลือเกินทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งวิเศษวิเศษโสอะไรเลยผู้หญิงเล่นไพ่ติดไพ่ก็รู้ว่ามันไม่ดีผู้ชายแม้แต่ติดบุหรี่ติดเหล้าก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็ไปติดมันนั่นแหละติดแล้วก็เลิกยากคนที่ล้างกิเลสมาแล้วได้มีบุญบารมีเก่ามาแล้วพอชาตินี้ได้ฟังชัดเจนดีล้างเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ใจแข็งเดี๋ยวนี้เลิกเดี๋ยวนี้เลยได้นั่นคือคนมีบารมีหยุดเลยทันทีรู้ว่าอ๋อไอ้นี่ไม่ดีเลิกเลยหยุดตั้งเป็นศีลตั้งเป็นสมาทานศีลคนต้องมีศีลศีลคือสิ่งที่ทั้งสองอย่างหลักเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาแล้วเพื่อเลิกสองหลักเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำให้ยิ่งขึ้นศีลมีสองอย่างศีลที่ตั้งเพื่อเลิกเพื่อละเพื่อขาดเรียกว่าบาปสมาจารศีลที่ตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้เจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรียกว่าศีลอภิสมาจารมีสองอย่างแต่ศีลที่จะต้องปฏิบัติก่อนคือศีลบาปสมาจารศีลที่ตั้งแล้วต้องเลิกให้ได้ก่อนต้องเลิกศีลในนี้จะเป็นศีลยิ่งใหญ่เป็นศีลนำหน้าเป็นศีลที่จะต้องตั้งให้แก่ตนและประพฤติเพราะสิ่งไม่ดีในตนเองนั้นอยู่กับเราหนึ่งวินาทีมันก็ชั่วหนึ่งวินาทีอยู่กับเราสองวินาทีมันก็ชั่วสองอยู่กับตัวเองร้อยวินาทีหรืออยู่กับตัวเองหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ชั่วสองชั่วโมงอยู่กับตัววันหนึ่งมันก็ชั่ววันหนึ่งต้องรีบเอามันออกส่วนดีนั่นน่ะมันยังไม่ดียิ่งขึ้นมันก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะดีอยู่ที่เราแม้ดีเท่านี้ยังไม่ดียิ่งกว่านี้มันก็ไม่ชั่วอะไรแต่มันไม่ดียิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะงั้นอภิสมาจารจึงเป็นศีลที่ทำทีหลังส่วนบาปสมาจารนั้นต้องทำก่อนต้องฝึกฝนก่อนเรียนรู้ก่อนเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจะชี้โทษภัยที่เป็นทุกข์โทษภัยที่ตกต่ำจะชี้โทษชี้ภัยชี้ทุกข์จะตำหนิศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนายกย่องเยินยอศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาขัดเกลาเป็นศาสนาตำหนิผู้ที่ทนความตำหนิได้จะเป็นคนเจริญผู้ที่ฟังคนตำหนิได้แล้วก็ไม่ถือตัวพยายามฟังเอาสิ่งที่ถูกที่ดีจากคำตำหนิเอามาปฏิบัติตนเองให้ดีคนนั้นเจริญคนฟังคำตำหนิไม่ได้ถือตัวถือตนมีอัตตามานะคนนั้นเลวตลอดชาติและจะเลวตลอดกาลคนที่ฟังคำตำหนิไม่ได้ฟังคำด่าไม่ได้คนที่ตำหนิเขาได้ด่าเขาได้ให้เขาด่าให้เขาดื่มคำตำหนิได้เป็นคนวิเศษเป็นคนเก่งเป็นคนดีท่านเรียกว่าคนที่สามารถทำให้เกิดปิยวัชชะใครเรียนใครเป็นมหาบังยกมือขึ้นดิมหามีไหมเรียนบาลีมาคนเดียวโอ้ปิยวัชชะแปลว่าคำตำหนิที่ควรดื่มเพราะฉะนั้นผู้ใดที่พูดว่าใครก็แล้วแต่ด่าใครก็แล้วแต่ตำหนิใครก็แล้วแต่ให้เขาเห็นคำตำหนินั้นเป็นของควรดื่มวัชชะแปลว่าคำตำหนิเปยยะแปลว่าของควรดื่มตำหนิเขาให้เป็นของควรดื่มได้หรือด่าเขาพูดกันแรงๆหน่อยด่าเขาให้เป็นของควรดื่มได้คนนั้นกล่าวคำเรียกว่าปิยวาจาเป็นคำอันเป็นที่รักคนนั้นสามารถทำคำนั้นให้เป็นคำที่อันเป็นที่รักได้เพราะฉะนั้นคำอันเป็นที่รักไม่ใช่คำชมคนที่ชมคนแล้วก็เป็นที่รักใครมันก็ทำได้ไม่มีเศษไม่มีศิลปะไม่เก่งอะไรเลยชมคนแล้วก็คนก็ชอบชมคนแล้วคนก็รักเมื่อโถเด็กป.1มันก็ชมได้มันก็ทำเป็นเด็กอายุ2ขวบ3ขวบช่างชอเลาะมันก็ทำเป็นแล้วคนโตๆมึงใครก็ทำเป็นชมคนละคนก็เป็นที่รักเพราะฉะนั้นการอันนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งปิยวาจาสอนกันว่าพูดอันเป็นที่รัก คำพูดนั้นเป็นที่รักก็สอนกันแต่ไม่เข้าใจว่าสอนอะไรก็คำเดียวกันนี่แหละพุทธเจ้าสอนปิยวัชชะนี่แหละคือปิยวาจาแต่อธิบายไม่เป็นเรียนกันนานเรียนปริญญาเก้ากันมาบางคนมีปริญญาสิบแปดมีคนเรียนปริญญาสิบแปดนะสังฆราชสานี่จบปริญญาสิบแปดพอท่านจบปริญญาเก้าท่านเป็นเนนแล้วท่านก็มาสอบเอาปริญญาเก้าอีกทีหนึ่งสองครั้งท่านได้ปริญญาเก้าสองครั้งท่านก็เลยปริญญาได้ปริญญาสิบแปดมีองค์หนึ่งในประเทศไทยสังฆราชสานะมีตามประวัติมีจริงเรียนมาเถอะแต่ก็อธิบายกันไม่ออกปิยวัชชะนี่ท่านอธิบายว่าเป็นปิยวัชชะนะอยู่ในสังคหวัตถุเป็นข้อปิยวัชชะเราจะต้องทำคำตำหนิให้เป็นของควรดื่มให้ได้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาชี้ทุกข์ชี้เหตุแห่งทุกข์ดับเหตุแห่งทุกข์ด้วยมรรคองค์8ก็คงจะพอรู้ว่านี่คืออริยสัจ4ศาสนาพุทธไม่ชี้สุขไม่ให้หลงระเริงสุขไม่ใช่เป็นสุขนิยมแต่ทุกนิยมเรียนทุกนิยมเป็นลัทธิที่เรียนทุกเรียกว่าทุกขนิยมทุกอิซึมเป็นทุกที่เรียนรู้จากทุกจึงเรียกว่าทุกนิยมหรือว่าลัทธิที่เรียนรู้ทุกเรียนรู้เหตุแห่งทุกจับเหตุแห่งทุกให้ถูกแล้วก็ล้างเหตุแห่งทุกรู้วิธีล้างเหตุแห่งทุกจนเหตุแห่งทุกข์นั้นดับสนิททุกข์ก็หมดเกลี้ยงก็เป็นสุขวิเศษล้างได้บ้างล้างกิเลสหรือว่าล้างเหตุแห่งทุกข์กิเลสตัณหาอุปาทานนี่เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นเหตุแห่งความชั่วด้วยเป็นเหตุแห่งความเสื่อมด้วยพระพุทธเจ้าที่อาตมาบอกแล้วว่าท่านเองท่านไม่ได้เกิดชาติเดียวท่านเกิดไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติและท่านก็บำเพ็ญไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติบำเพ็ญจนเป็นโสดาบันบำเพ็ญจนเป็นสกิทาคามีบำเพ็ญจนเป็นอนาคามีบำเพ็ญจนเป็นอรหันต์บำเพ็ญจนเป็นพระโพธิสัตว์เป็นมหาโพธิสัตว์จนกระทั่งบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับชาติไม่ถ้วนนับชาติไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นท่านผ่านมาหมดในการเป็นคนจะเป็นคนแบบประเภทไหนจะเป็นคนมีอะไรที่มันให้ตัวเองหลงเป็นสุขตามที่เขาเป็นท่านก็เป็นหมดอย่าว่าจะเป็นคนมาทุกๆอย่างเลยเป็นเดรัจฉานท่านก็เป็นต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานให้เคยอ่านประวัติเท่าที่มีนะที่จริงมันไม่หมดหรอกแค่500ชาติเรียกว่าประวัติพระเจ้า500ชาติใครเคยอ่านบ้างนั่นเราประวัติพระพุทธเจ้าที่ท่านเล่าฟังเท่าที่ท่านเล่าได้แล้วก็มารวบรวมได้มา500ชาติในประวัติ500ชาติแต่ท่านตรัสถึงประวัติของท่านเคยเกิดมาเป็นนั่นเป็นนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเป็นคนก็มีคนเป็นชาตินั้นชาตินี้เป็นหมดเป็นทั้งนายพรานเป็นทั้งไอ้โจรเป็นทั้งคนดีเป็นทั้งพระเจ้าแผ่นดินเป็นทั้งกษัตริย์มาเป็นมาสารพัดสารเพเป็นทั้งนักบวชเป็นทั้งอะไรมาเยอะแยะนักบวชต่างศาสนาต่างลัทธินะแต่ท่านก็เป็นมาหมดคือเป็นพุทธเจ้านี่ต้องผ่านหมดแต่เรียนแค่เป็นอรหันต์เนี่ยไม่ต้องไปผ่านหมดหรอกเรียนเป็นอรหันต์เนี่ยเรียนรู้ตัวเองรู้กิเลสตัวเองแล้วเรียนตามพระพุทธเจ้าสอนทฤษฎีที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้เนี่ยเป็นทฤษฎีให้ล้างกิเลสตัวเองเพราะฉะนั้นกิเลสเราไปติดมาเท่าไหร่เราเกิดมากี่ชาติไปเสพติดไปสร้างอุปทานไปมีเป็นกิเลสตัณหาเอาไว้ที่จิตของเราด้วยอวิชชาพอกอยู่เท่าไหร่หนาอยู่เท่าไหร่ปุถุนี่แปลว่าหนากิเลสหนากิเลสอ้วนกิเลสโตเรียกว่าปุถุกิเลสจะหนาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ของเราของแต่ละคนไม่เท่ากันเราเรียนรู้กิเลสของเราให้จริงแล้วต้องรู้มีญาณอย่างรู้เป็นโสดาบันจะต้องมีญาณ7รู้กิเลสตัวเองรู้ว่าตัวเองได้ละกิเลสไปส่วนหนึ่งเรียกว่าวิติกมกิเลสกิเลสระดับต้นวิติกมกิเลสกิเลสหยาบปริยุทธากิเลสกิเลสขนาดกลางอนุสัยกิเลสกิเลสสุดท้ายกิเลสขั้นปลายเพราะโสดาบันก็จะล้างกิเลสขั้นต้นเรียกว่าวิติกมกิเลสได้แล้วรู้ว่ากิเลสของเราอ๋ออันนี้เองเป็นวิติกมกิเลสอันนี้เองล้างไปได้แล้วตอนนี้เรากำลังต่อสู้กับกิเลสระดับ2 ระดับปริยุทธฐานกิเลสระดับต่ำเราได้ดับสนิทละระดับไปไม่เกิดอีกละมีภูมิธรรมในระดับเป็นโสดาบันเรียกว่าโสตาปันนะอวินิปาตธรรมนิยตะสัมโพธิปรายณะเดี๋ยวสงสัยบาลีต้องไปถามผู้ที่เรียนบาลีมาอาตมาก็เรียนไม่มากไปถามผู้ที่เรียนมาจริงๆเลยเนี่ยจะได้เข้าใจดีนะโสดาปันนะโสตาปันนะนี่แปลว่าเข้ากระแสจิตนี่เข้ากระแสอริยะจิตนี่เกิดจริงเรียกว่าโอปปาติกะโยนิเกิดทางจิตจิตเกิดใหม่ปุถุชนก็คือปุถุชนเป็นเชื้อปุถุชนมีภูมิธรรมแค่ปุถุชนล้างกิเลสตัวเองได้ไปในระดับหนึ่งดังที่อาตมากล่าวไปแล้วกิเลสนั้นเกิดใหม่เกิดจริงๆเกิดโดยไม่ต้องออกจากร่างนี้ไม่ต้องไปเข้าท้องพ่อท้องแม่ใหม่นี่ไหนเรียกว่าโอปปาติกะโยนิพุทธเกิดในนี้เกิดในจิตในตัวเราเนี่ยจะเกิดใหม่เกิดจริงๆอันนี้เป็นความเกิดที่พิเศษศาสนาพุทธนั้นเรียนรู้การเกิด4ชนิดและการเกิดทางจิตวิญญาณเรียกว่าโอปปาติกะโยนิโยนิแปลว่าการเกิดโอปปาติกะก็คือทางจิตวิญญาณพุทธเกิดเป็นการเกิดอย่างพุทธเกิดเองเกิดอย่างที่เรียกว่าไม่ต้องมีพ่อมีแม่ในตัวเองเนี่ยพุทธเกิดขึ้นมาเป็นจิตวิญญาณที่ได้เกิดใหม่จริงๆเกิดเป็นโสดาบันเข้ากระแสของอริยะเป็นมนุษย์อีกอย่างหนึ่งเป็นอริยมนุษย์เป็นอริยชนเป็นอริยบุคคลเป็นบุคคลอีกชนิดหนึ่งเป็นบุคคลเป็นชนอีกชนิดหนึ่งเป็นมนุษย์อีกชนิดหนึ่งจริงๆจึงเรียกว่าปุถุชนหรืออริยชนต่างจากปุถุชนไปแล้วจริงๆมีหลักประกันเกิดจริงเป็นจริงเกิดแล้วเกิดเลยเพราะนิยตะแปลว่าเที่ยงคุณธรรมหรือจิตที่เกิดแล้วนี่เป็นโสตาปันะจิตเกิดได้ขีดหนึ่งเรียกว่าเข้ากระแสมันมีทิศทางทิศทางนี้ทิศทางปุถุชนโลกียะทิศทางนี้เรียกว่าทิศทางโลกุตระทิศทางโลกุตระศาสนาพุทธนี่ดีกว่าเขาแปลกกว่าศาสนาอื่นตรงมีโลกุตระธรรมมีโลกุตระภูมิมีภูมิของคนเป็นโลกุตระเรียกว่าอาริยะบุคคลแบบโลกุตระเพราะศาสนาพุทธจึงต่างจากศาสนาอื่นเพราะเรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานเรียกว่าปรมัตถธรรมเรียนรู้จิตเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตเยี่ยมยอดจับจิตได้เรียนรู้จิตวิจัยวิเคราะห์จิตรู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานแล้วก็อ่านจิตวิจัยจิตทำให้จิตกิเลสนั้นมันคือตัวปลอมที่อยู่กับจิตครอบงำจิตอยู่กับจิตบงการจิตทั้งที่มันเป็นแขกพระพุทธเจ้าเรียกว่าอาคันตุกะเป็นอาคันตุเกอาคันตุเกมันเป็นอาคันตุกะเป็นแขกเข้ามาอาศัยจิตและครอบครองจิตยึดจิตเป็นเจ้าเรือนมานานมันเป็นแขกมันไม่ใช่เจ้าบ้านจริงนะแต่ปุถุชนไม่รู้ปุถุชนน่ะยอมไม่แขกเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนมานานแล้วแล้วก็หลงว่าตัวเองโง่ไปเลยตัวเองถูกครอบงำเลยกลายเป็นตัวเองนี่แหละเป็นทาสแขกบงการสั่งทุกอย่างทำตามแขกหมดแขกนั้นมันเป็นเจ้าบ้านพระพุทธเจ้าให้แยกกิเลสแยกจิตให้ออกเรียนจิตเจตสิกรูปนิพพานแยกจิตแยกกิเลสออกแยกกิเลสออกต้องรู้กิเลสจริงๆเลยว่าอ๋ออันนี้เป็นกามวิตกอันนี้เป็นพยาบาทวิตกในจิตที่มันกำลังคิดนี่เลยว่าสังกัปปะเนี่ยเรียนในมรรคองค์8เนี่ยต้องเรียนรู้จริงๆเลยแยกกิเลสออกแล้วมีวิธีสมถภาวนาก็ดีวิปัสสนาภาวนาก็ดีฆ่ากิเลสได้เพราะฉะนั้นเมื่อฆ่ากิเลสได้จริงจนกระทั่งฤทธิ์เดชของกิเลสแต่ละอย่างคุณติดบุหรี่คุณก็ฆ่ากิเลสติดบุหรี่คุณติดเหล้าคุณก็ฆ่ากิเลสติดเหล้าผู้หญิงติดลิปสติกก็ไปฆ่ากิเลสที่ติดลิปสติกไปฆ่ากิเลสติดเพชรติดพลอยก็ไปลดกิเลสมันติดเพชรติดพลอยมั่งติดอะไรที่มันสวยมันงามเกินการก็ไปลดมันมั่งเขาหลอกไอ้สวยนั่นน่ะเขาหลอกจริงๆเขาหลอกมันไม่ได้ดีดีอะไรเท่าไหร่หรอกไอ้ที่สวยๆงามๆอะไรเนี่ยมันเปลืองเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเขาจะหาเงินก็หลอกผู้หญิงนี่แหละไอ้นั่นสวยไอ้นี่สวยก็เปลี่ยนไปทุกวินาทีทุกชั่วโมงทุกปีเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็หลอกไปตามเรื่อง